निरुक्त स्वाध्याय आज ये चलेगा। देवगण चल रहे हैं तो सप्तऋषया सप्तऋषया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापा स्वप्तो लोकमीयु तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। सात ऋषि हैं, सात सूर्य की किरणें प्रतिहिता शरीरे शरीरे आदित्य और ऋषया रश्मया सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे ऋषया माने रश्मया शरीरे माने आदित्य सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सात रक्षा कर रहे हैं अप्रमादम अप्रमाद्यंता बिना प्रमाद किए इस संवत्सर की रक्षा कर रहे हैं। सदम अप्रमादम सदम का अर्थ है यहां पर संवत्सर बनाने वाला जो आदित्य मंडल है सद मंडल को भी कहते हैं ना सदो मंडप सद मंडप संवत्सरकारी जो आदित्य है उसकी जागरूक होकर के ये रश्मियां हैं आदित्य मंडल में शरीर यहां पर आदित्य का शरीर शृणाति हिनस्ति इति शरीरम अंधकार का नाश करता है इसलिए उसको शरीर कह रहे हैं। आदित्य के शरीर में ये रक्षा कर रही है संवत्सर की संवत्सरकारी आदित्य मंडल की रक्षा कर रही है किरणें किरणें रक्षा कर रही है। आप सब जगह व्याप्त होने वाली ये सातु किरणें स्वपता सोते हुए माने अस्त हुए आदित्य के लोकम ईयु मंडल में चली जाती हैं। सप्त आप मानी आपना हा आपना मानी व्यापना पहुंची हुई ये किरणें स्वपतो लोकम अस्तु ये आदित्य के अस्तमितम आदित्यम यन्ति अस्तु ये आदित्य के लोक को प्राप्त हो जाती हैं। अत्र जागृतो अस्वप्न जौ सत्र सदौ च देवो यहां पर दो देव जागते रहते हैं वायु और आदित्य इति अधिदैवतम जागृतो अस्वप्न जौ कभी नष्ट होने वाले अविद्यमान स्वप्नो जन्म च ययो स्वप्न स्वप्न जन्म वर्जित जो दो देव हैं सत्र सदो सदा रहने वाले सत्र यहां पर सदा के अर्थ में है सदा रहने वाले देव वायु और आदित्य ये देव जागते रहते हैं मानि उसकी किरणें तो सो जाती है कभी जाग जाती हैं पर आदित्य जो है और वायु ये दो देव हमेशा जागते रहते हैं। हाँ तथा तो हाँ वो तो द्युस्थान देवता कहे थे अब ये देवताओं का समूह चल रहा है बहुवचनांत होंगे सब अभी बस इतना ही ठीक है। तो ये जो है इसका आधिदैविक अर्थ है हुआ और आध्यात्मिक अर्थ भी दे रहे हैं साथ में अथ अध्यात्मम हैं क्या सप्त आप आप मानी आपना गतिशील व्याप्त होने वाली स्वप्तो लोकमयु रश्मियां हैं आप सात जो आप है ना ये सोते हुए के लोक को प्राप्त हो जाती हैं। तत्र जागृतो अस्वप्न जो सत्र सदौ च देव साथ रहने वाले ये जो देव है वायु आदित्य सदा जागते रहते हैं सत्र सदौ च देव सदा रहने वाले सत्र सदावाची है अस्त होते हुए तो आदित्य में चली जाती है। एक ही बात नहीं, ये दो बातें हैं। सप्त आपनास्त एव स्वपतो लोकम अस्तम आदित्यम यन्ति। अस्तमितम अस्तमितम आदित्यम यन्ति। हाँ, अस्त होते हुए आदित्य को ये जो किरणें हैं सप्त आपना किरणें व्याप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त होने वाली ये किरणें, स्वप्तो लोकम इसका अर्थ खोला अस्तमितम आदित्यम यन्ति। ईयू का अर्थ यन्ति कर दिया, अस्तमितम आदित्यम, ये जो स्वप्तो लोकम है ना इसी को अर्थ खोला अस्तमितम आदित्यम, अस्त हुए आदित्य को। जी, एक बात हुई है जी, स्वप्त है सोते हुए आदित्य का, ये षष्ठी है स्वप्त, स्वप्त लोकम सोते हुए आदित्य के, अस्त हुए आदित्य के मंडल में चली जाती है ये किरणें। अथ अध्यात्मम सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे, हमारे शरीर में सात जो किरणें हैं ज्ञान रश्मियां, षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी, आत्मनि सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम शरीरम अप्रमाद्यन्ति। इन्होंने विद्या को सातवां लिया है, वही हो जाएगा जो बुद्धि है ना, वो विद्या रूपी है, ज्ञान रूपी है। तो षड इंद्रियाणि तो प्रसिद्ध है ही, छह इंद्रियां कौन सी है बताओ? हाँ, और ये विद्या जो है बुद्धि है, तो सात होगी ना। षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि सप्त रक्षन्ति। बुद्धि को इंद्रिय नहीं मान रहे? हाँ, बुद्धि को इंद्रिय में नहीं ले रहे, बुद्धि तो ज्ञान रूप हो जाएगी। आत्मा में विद्या, विद्या सातवां इंद्र, सातवें इंद्र। हाँ, मतलब सातवीं गिना दी, ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं ना छह इंद्रियों के द्वारा, तो आत्मा में मान रहे हैं ज्ञान को, आत्मा में जो है उसको कहना चाह रहे हैं जी। सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि सप्त रक्षन्ति, ये जो है सात रक्षा करती हैं सदम अप्रमादम शरीरम, जो ये सद है ना हमारा शरीर, इसकी प्रमाद रहित होकर के ये सातों रक्षा करती हैं। अप्रमाद्यन्ति, ये अप्रमादम का ही अर्थ खोल दिया, अप्रमाद्यन्ति इंद्रियाणि, अप्रमाद्यन्ति इंद्रियाणि सदम अप्रमादम शरीरम रक्षन्ति। गुरुजी, सदम का अर्थ? हाँ जी, सदम शरीरम। हाँ, स्कंद स्वामी जी सदम का अर्थ सदैव लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ सदम का अर्थ सदैव हो जाता है, ठीक है ठीक है। पहले वाले अर्थ में सदैव अप्रमादम संवत्सरम, सदम तो सदैव, सदम तो सदैव अच्छी है, ठीक है, पर इन्होंने संवत्सर भी अर्थ हो जाएगा सदम अप्रमादम, सदम को संवत्सरम कह रहे हैं ना गुरु जी मूल निरुक्त में? नहीं, मूल निरुक्त में तो क्या कह रहे हैं, ये जो है ना हमने अर्थ किया सप्त ऋषा प्रतिहिता शरीर स्मया आदित्य सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम, इस आदित्य के सद को ऐसा मैंने कर दिया था। वैसे सदैव अर्थ में भी प्रयोग होता है वेद में सदम शब्द, लेकिन ये जैसे कर रहे तो सदम अप्रमादम को ही खोल रहे होंगे ना गुरु जी, संवत्सरम अप्रमाद्यंत से सदम को संवत्सरम बोल रहे हैं ना, माने एक पूरे वर्ष पर फिर दूसरा वर्ष आ जाएगा तीसरा वर्ष, इस तरह से सदैव अर्थ ले रहे हो। और ये गुरु जी सप्ताप सप्तापनाह ये क्या शब्द है? ये तो निजंत का है, न्यास ग्रंथो युच स्त्रीलिंग का रूप है, सप्त आप शब्द का अर्थ खोला है आपना, कैसे बना व्यापना है, कैसे बना रहे सप्त युच होगा और टाप हो गया, क्या धातु क्या ले रहे आप ही धातु निजंत से, और सप क्या है फिर ये सप्त तो सात अर्थ के लिए समस्त बना दिया, अलग अलग है सप्त और आपना अलग अलग है, सबका सवर्ण दीर्घ हो रहा है और सप्त जो है वो द्वितीय विभक्ति है। नहीं नहीं तो सप्त आपना हाँ, प्रथमा का बहुवचन आपना कर्ता अर्थ में ले रहे। हाँ कर्ता तो हो सकता है कृति लुटो बहुलम। तो एक बार इस पंक्ति का अर्थ हाँ लीजिए फिर लीजिए सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे। नहीं ये जो मूल निरुक्त किया सप्तापना स्त एवं हाँ उसी पर आ रहा हूँ। सात ऋषि जो किरणें हैं वो रखी हुई हैं प्रतिहिता शरीरे आदित्य मंडल में रखी हुई हैं और ये सातों के सातों इस सदैव प्रमाद रहित होकर के रक्षा कर रही हैं संवत्सर की अप्रमाद्यंता संवत्सरम सप्तापना। अब ये दूसरी पंक्ति का अर्थ शुरू हो गया यहाँ सप्तापा स्वप्तो लोकम युलो सप्त आदित्य से अर्थ लगेगा षष्ठी विभक्ति है सप्ताप लोकम युहु ईयु का कर्ता हो रहा है सप्त आप है ये सात जो व्याप्त होने वाली किरणें हैं ना ये सोते हुए आदित्य के लोक में पहुंच जाती हैं। हाँ रात को अस्त नहीं होता है फिर ये किरणें पहुंच जाती हैं उसके पास क्या? सोते हुए लोक को नहीं नहीं सोता हुआ तो आदित्य है अस्त हुआ आदित्य को सोता हुआ आदित्य कह रहे हैं आदित्य सायकाल जब अस्त होता है ना तो उसको इसका सोना बता रहे हैं सोते हुए का लोकम अति सोते हुए लोक को पहुंच जाती हैं विशेषण विशेष भाव नहीं सोते हुए के सोते हुए आदित्य का जो लोक है उसको चल जाती उसको चली जाती। तो ये दूसरा अर्थ भी करूं सप्त ऋषय प्रतिहिता शरीर हमारे शरीर में षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी ये शरीरे आत्मनी शरीरे का अर्थ हो जाएगा आप गुरुजी इस पंक्ति का नहीं हुआ ना शब्दशः कौन से का बोलिए द्वितीय पंक्ति का सप्त आप स्वपतो लोकम यु सप्त आप व्यापना ये किरणे रश्मिया स्वपतो लोकम यु स्वपत आदित्यस्य लोकम स्थानम यु गच्छन्ति पूछ रही थी गुरु जी सप्तापनास क्योंकि वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वहाँ पे जैसे हम स्वपतः लोकम बोल रहे हैं तो सोने वाला कोई अन्य होना चाहिए उसका लोक कुछ अन्य होना चाहिए लेकिन हम उस सोने वाले को आदित्य बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे लोक को ही आदित्य बता दिया है ना गुरु जी स्वप्न स्वपतः तो आदित्य से षष्ठी विभक्ति लगाइए ठीक है गुरु जी एक बार लोकम आदित्य किया हुआ है ना अगली पंक्ति में कोई बात नहीं मैं उसके अनुसार कर रहा हूँ स्वप्त मानी आदित्य से लोकम वो आदित्य का लोक कुछ अलग होगा गुरु जी इसको इन्होंने जैसे स्वप्त लोकम को ही तो खोला स्तमितम आदित्यम हाँ। स्तमितम आदित्यम तो स्वप्त ये सोते हुए का लोक अलग अलग वो तो कहने के लिए भेद में अभेद में भेद का अर्थ यही होगा ना जी हाँ। अस्त होते हुए सूर्य का यानी सोते हुए सूर्य का लोक का जी जी विशेषण विशेष ही अभेद में भेद कर दिया पुरुष से चैतन्यम वाली शैली में जी तो वो सोते हुए आदित्य का लोक आदित्य की एक अवस्था विशेष है उसको रश्मियां प्राप्त हो सायकाल का जो सूर्य है ना जब अस्त होता है उसको कह रहे हैं अस्तमितम आदित्यम वो अर्थ खोल दिया ना जो एक्चुअल कथन है पुरुष चैतन्य उसी को पुरुष चैतन्यम कह देते हैं इसी तरह यहाँ पर अस्तमितम आदित्यम को अस्तमितस्य आदित्यस्य लोकम ऐसा कर दिया अभेद के को भेद करके कथन कर दिया वैकल्पिक वृत्ति में ये तो काव्य है ना काव्य कवि देख रहा है कि जैसे दिन में तो वो अपनी रश्मियों को फेंकता रहता है जी और शाम को उन रश्मियों को समेट करके जी जी और चला जाता है जैसे हमने छतरी तान रखी है तब तक तनी भी और जब बंद करके खींच के रख दी तो अलग चली गई जी जी ऐसे तो जैसे हमने उंगलियां फैला रखी हैं जब तक सूर्य ने अपनी किरणें फैला रखी हैं तब तक हमारे को मिल रही हैं बाद में उन्हीं उंगलियों की तरह खींच करके जी जी सोने के लिए चला जाता है इसमें तो दिक्कत नहीं समेट के चला जाता स्वपतो लोकम को आगे खोल रहे हैं बिल्कुल उसी को खोल रहे हैं स्वपतो लोकम अस्तमितम आदित्यम उसका जो तात्विक अर्थ है वो अस्तमितम आदित्यम ऐसा कर दिया स्वप्तो लोकम अस्तमितम आदित्यम यंती अत्र जागृतो अस्वप्नजो सत्र सदौच देव। ठीक है जी, आगे बढ़ू कर रहे गुरु जी। जागृतो अस्वप्न जो सत्र सदौच देव, वायु और आदित्य दो देव हाँ हैं, वो क्या करते हैं? वो जागते रहते हैं, कभी भी उनका ना तो जन्म होता है ना स्वप्न होता है, वो जागते रहते हैं। पर वो आदित्य नहीं है ना, वो तो फिर आदित्य वायु है, एक आदित्य है एक वायु है, वायु भी साथ में आ गए जी। सूत्र आत्मा वायु है ना, उसके धारण करने वाला जो वायु है और जो आदित्य है, वो दोनों आकर्षण बल उसका और आदित्य, ये दोनों जागते रहते हैं। गुरुजी ये सूत्रात्मा वायु क्या चीज है? सूत्रात्मा वायु ये सारे जो रित नियम काम कर रहे हैं ना सारे इस ब्रह्मांड में, उसको सूत्रात्मा वायु समझ लीजिए। सूत्रस्य सूत्रम यो वेद स विद्यात् ब्राह्मणम महत्। सूत्रात्मा वायु का भी जो एक और सूत्र है, तो अध्यात्मम सप्तऋषय प्रतिहिता शरीर। मैं ये कह रहा था कि शरीरे शब्द का अर्थ आत्मनि कर दिया है, जैसे वहां पर आदित्य मंडल किया, यहां आत्मा कर दिया। अध्यात्म पर अर्थ करने जा रहे हैं ना, सप्तऋषय प्रतिहिता शरीरे, शरीरे माने आत्मा में, सात ज्ञान, शरीर भी आ सकता है पर आत्मा के भी तो अर्थ शरीर भी होता है ना। दो आत्मानो मावास में नहीं आता है, शरीर आत्मा च अंतर आत्मा च है। हाँ तो ऐसे तो आत्मा व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है, उसका जहां जो संदर्भ के अनुसार लेना है ले लेंगे। सप्तऋषय प्रतिहिता शरीरे, आत्मा शब्द व्यापक अर्थों में है, अंतरात्मा में भी हो जाएगा, शुद्ध आत्मा में भी हो जाएगा, जीवात्मा में भी हो जाएगा और परमात्मा में भी हो जाएगा। गुरु जी प्रतिहिता, प्रतिहिता क्यों बोलते हैं? कुछ विशेष है या बस जैसे जो हित का अर्थ है वही प्रतिहिता का है? धा जैसे प्रत्येक आदि का कुछ विशेष अर्थ होता है ना? नहीं, प्रतिहिता में तो धा धातु का दधातेर ही आदेश हो रहा है, प्रतिहिता मानी रक स्थापिता। प्रति क्यों लगाया ये पूछ रही हूँ गुरु। प्रति दधाती, जैसे प्रत्येक में विशेष होता है, केवल अंचति बोले तो अलग है और प्रत्येक में वापस लौटना हो रहा है, तो यहाँ कुछ विशेष है क्या प्रतिहिता में? सप्तऋषय प्रतिहिता प्रतिधृता, इसको प्रत्येक अस्मिन् इस अर्थ में भी ले सकते हैं, ये प्रत्येक में रखी हुई है प्रतिहिता, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। सात ऋषि ज्ञानेन्द्रिया प्रतिहित हैं, प्रतिहित प्रतिदधाति प्रतिदधाति। गुरु जी और आपने जो बता दिया शरीर का अर्थ आत्मा है, क्योंकि भाष्य में शरीर आत्मा और अंतर आत्मा है, तो वहां शरीर आत्मा से तो शरीर को ही लेते हैं, थोड़े हम जिस जीवात्मा को कहते हैं उसको ले रहे हैं, वो तो अंतर आत्मा से आपने पूछा था कि शरीर का अर्थ आत्मा कैसे। हाँ तो शरीर का अर्थ आत्मा कहाँ सिद्ध हो पाया गुरु जी? आपने तो ऐसे बता दिया आत्मा का शरीर होता है ना, उस तरफ से बोलिए, आत्मा का शरीर होता है। दो प्रकार की आत्मा होती है गुरु जी, शरीर आत्मा और अंतर आत्मा, और शरीर आत्मा से शरीर को ही लिया जाता है। हाँ तो आत्मा शरीर ले लेते हैं ना? नहीं नहीं, शरीर आत्मा शब्द से शरीर को ही लिया जाता है। मैंने कहा दो आत्मानो, पहला वाक्य है दो आत्मानो, तो शरीर आत्मा, तो वहां तो आत्मा का अर्थ स्वरूप है गुरु जी। दो आत्मानो, आत्मा शब्द के ऊपर केंद्रित हूँ, दो आत्मानो, दो आत्मा हैं, तो एक शरीर आत्मा, दूसरा फिर बताया अंतरात्मा। तो शरीर आत्मा से शरीर को ही लेते हैं ना गुरु जी? ये तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी शरीर से तो शरीर को ही लेंगे, शरीर से आत्मा को कैसे? तात्कालिक उत्तर दिया था मैंने कि आत्मा का शरीर अर्थ कैसे हो गया, उसका उत्तर दिया। वैसे ये कर भी गुरु, अब आ जाते हैं इसमें शरीर का अर्थ। अभी थोड़ा सा धैर्य से देखें, आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषय प्रतिहिता शरीरे प्रति निहितानि इंद्रियाणि प्रतिहिते प्रतिहिता शरीरे, सात जो षड इंद्रियाणि विद्या च, माने छह ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि, ये सातवीं विद्या का अर्थ बुद्धि कर रहे हैं जी। तो ये सात जो है, आत्मनि सप्त रक्षन्ति, आत्मा में ये सातों स्थापित हैं, स्थित हैं। रक्षन्ति सदम अप्रमादम, शरीरम अप्रमाद्यन्ति। इसमें ये जो एक तो शरीरे कहा इन्होंने जी, एक आत्मनि कहा जी, कि ऐसे कहना चाहते हैं शरीरे षडिंद्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि। नहीं, वो तो शरीर का अर्थ खोल रहे थे, जैसे ऊपर वो खोला ना इन्होंने, सप्तऋषा प्रतिहिता शरीरे रसमया आदित्य, शरीर का अर्थ आदित्य कर दिया था ना, शरीर को ही आत्मनि से खोला है। हाँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, शरीर को पहले शरीर में आदित्य कह और अब आत्मनि कह दी। मैं भी ऐसे कह रहा हूँ, आत्मा कह रहे हैं, शरीर आत्मा। हाँ, तो शरीर आत्मा तो शरीर ही हो गया, फिर उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि शरीर का अर्थ आत्मा है। अड़चन इस प्रकार आ रहे थे प्रश्न से, मैं जो समझ पाया। चलो अब ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया ना? नहीं, अभी निरस्त हो गया प्रश्न। कह रहे हैं कि शरीर का अर्थ यदि शरीर आत्मा कर दिया तब तो स्वीकार है। शरीर का अर्थ शरीर आत्मा कर दिया तो शरीर का अर्थ आत्मा हो गया। नहीं नहीं, शरीर का अर्थ शरीर आत्मा कर दिया तो स्वीकार है जी, और वो शरीर आत्मा तो शरीर ही है फिर। हाँ तो ठीक है, शरीर आत्मा शब्द का अर्थ यदि नहीं, शरीर का अर्थ शरीर आत्मा कर दिया तो अर्थ स्वीकार है, संतोष है इसमें, मेरे को कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है फिर। आपका जो समाधान महाभाष्य की तरफ से दे रहे थे ना, पर समाधान बनेगा जब आत्मा कहने से शरीर का ग्रहण, परंतु यहाँ शरीर ग्रहण करने से आप आत्मा को वो उस तरफ ले जा रहे थे, इसलिए शरीर का अर्थ शरीर आत्मा। उससे भूमि महाभाष की भूमिका बताते, द्वो आत्मानो कहा था ना आपने, जब आत्मा की बात आ जाती तो शरीर लेने में कुछ संगत लगती है बात, परंतु यहाँ शरीर शब्द पड़ा है इसलिए आत्मा का ग्रहण करना थोड़ा टेढ़ा है। नहीं, जब गुरु जी की तरफ से बोल रहा हूँ, जब आत्मा से शरीर ले सकते तो शरीर से आत्मा नहीं, साधे साधन भाव को नहीं, पर्यायवाची शब्द तो सप्तऋषा प्रतिहिता शरीरे, शरीर में षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि, शरीर आत्मा में सात जो इंद्रियां और विद्या रखी हैं, सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम शरीरम, सदम का अर्थ शरीरम कर दिया ना, ये जो सातों प्रमाद रहित होकर के सदा रक्षा कर रही है इस शरीर की, अप्रमाद्यन्ति बिना प्रमाद के रक्षा कर रही है ये। अप्रमाद्यन्ति गुरुजी इंद्रियाणि प्रयोग कर षड इंद्रियाणि, षड इंद्रियाणि विद्या च अप्रमाद्यन्ति गुरुजी, ये क्षत्रि प्रत्यंत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, हाँ, अप्रमाद्यन्ति। हाँ, क्षत्रि प्रत्यंत जी, अप्रमाद्यन्ति षड इंद्रियाणि विद्या च सदम अप्रमाद्यन्ति रक्षन्ति सप्ताप आपनानि इमानी एव, ये सात जो इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, ये सप्तो लोकम अस्तमितम आत्मानम यन्ति, जब शरीर सो जाता है ना, शरीर सो जाता है तो इस लोक को पहुंच जाती है ये क्षत्रि प्रत्यय प्रमाद्यन्ति। कैसे गुरुजी? प्रमाद्यन प्रमाद्यत प्रमाद्यति प्रमाद्यन्ति, ऐसे हो जाएगा, शब्द रूप तो बनेगा, परंतु यहाँ कैसे संगत है, क्योंकि न प्रमाद करते हुए, प्रमाद न करते हुए, ऐसा अर्थ हो जाएगा। इंद्रियाणि सप्त इंद्रियाणि, हाँ, सात जो ज्ञान इंद्रियां है ना, वे प्रमाद न करती हुई हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अच्छा, ये हमारे इसमें अजमेर वाली पुस्तक में उसके बाद अल्पविराम दिया है गुरुजी, सदम अप्रमादम, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके साथ एक अलग वाक्य बनता हुआ मुझे दिख रहा था। तो सप्ता अपनानी इमान्य सप्तो लोकम अस्तमितम आत्मानम यन्ति, जैसे आदित्य को सोता हुआ दिखा रहे हैं ना, आत्मा को भी सोता हुआ दिखा सकते हैं व्यवहार में, कि जब आत्मा सो जाता है तो ये इंद्रियां भी फिर वहीं पहुंच जाती हैं, उसमें एकीभूत हो जाती है। क्यों चल जी, जैसे आदित्य को सोता हुआ दिखाया ना, वैसे ही आत्मा को सोता हुआ, कि ये आत्मा जब सो जाता है तो ये इंद्रियां सातु ज्ञान इंद्रियां वहीं लीन हो जाती हैं। सदम अप्रमादम को ही खोल रहे गुरुजी, नहीं तो इस तरह का पूरा वाक्य नहीं बन पाएगा। क्या दिक्कत है सदम अप्रमादम खोलने में, क्या दिक्कत? सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम शरीरम, ठीक है, सदम मानी शरीरम, अप्रमादम मानी अप्रमाद्यंती, उसी को ही खोल रहे हैं। हाँ, उसी को खोल रहे हैं। सदम को अप्रमादम तो कैसे खोलेंगे जी? सदम का अर्थ शरीरम, शरीरम जी, और अप्रमादम का अर्थ अप्रमाद्यंती। आप सदम को अप्रमादम खोलने का क्या? ना ना ना ना, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, ये कह रहे थे आचार्य जी, सदम अप्रमादम शरीरम अप्रमाद्यंती, इसी को सदम का अर्थ शरीरम। एक वाक्य कैसे बन पाएगा, जैसे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम शरीरम अप्रमाद्यंती? ये तो अप्रमादम का अर्थ अप्रमाद्यंत किया है ना जी, जी ठीक है। शत्रु प्रत्यय के सप्ताप स्वप्तो लोक सप्त आपनानी इमानी एव स्वप्तो लोकम अस्तमितम यन्ति अत्र जागृतो अस्वप्न जो सत्र सदौ च देवो प्राज्ञश्च आत्मा तेजसश्च इति, प्राण और आत्मा दोनों जागते रहते हैं। यहाँ पर प्राज्ञात्मा और तेजस आत्मा, तेजस आत्मा प्राण को कह रहे होंगे ना, जैसे वहां वायु और आदित्य था, यहां पर प्राण और राज्य आत्मा, वही वाला संदर्भ मांडुक उपनिषद का है ना, उसको हम उठा करके देखें तो वहां शयन काल के आत्मा को प्राज्ञ आत्मा कहा है। जागृत स्थान स्वप्न स्थान, जागृत स्थान वैश्वानर है, जागृत स्थान वैश्वानर है और वो तेजस है, दूसरा वाला स्वप्न स्थान वाला तेजस है और तीसरा सुसुप्त स्थान वाला प्राज्ञ है। तो प्राज्ञ से आत्मा तेजस से, यहां जो तेजस है होगी ना, कौन सा जागृत अवस्था में वैश्वानर है, स्वप्न अवस्था में तेजस है और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ, प्राज्ञ कृष्टेन अज्ञ प्राज्ञ, ये इन सब की अन्वयता क्या है गुरु जी? विश्वेशु नरेशु विद्यमानम वैश्वानर, जब वो जागृत अवस्था में जो व्यवहार में है तो वो सब में होता है, सभी में है जागृत अवस्था में। अच्छा, और जब स्वप्न अवस्था में होता है तब? स्वप्न अवस्था में तेजस है, बिल्कुल प्रविव्यक्त भूख है, नहीं क्या बोलते हैं सप्तांग एकोनविंशति मुख सूक्ष्म रूप में, तेज रूप में। उस समय भी तो वैश्वानर होगा ना गुरु जी, अवस्था में वैश्वानर नहीं रहता, वो वैश्वानर नहीं तेजस रूप वाला होता है। तो तेजस क्यों बोलते हो? ज्ञान रूप में है वो, वैसा नहीं है, क्रिया रूप में नहीं है, क्रिया रूप व्यवहार में केवल मन में हो गया ना वो। स्वप्न अवस्था में क्यों कहते हैं तेजस? व्यवहार में नहीं है वो, मतलब वैश्वानर नहीं है वो, मनुष्यों के व्यवहार में वैसे नहीं है, हाँ मानवीय व्यवहारों में नहीं है, बस अंदर अंदर ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप में तेजस जी। प्राज्ञ शब्द जो अच्छे अर्थ में आता है विद्वान के लिए, वो तो फिर प्रज्ञ से प्राज्ञ बना देंगे, प्रज्ञ ही प्राज्ञ है, प्रज्ञादि विवरण स्वार्थ स्वार्थी गण प्रति करेंगे। ये यहाँ प्राज्ञ अलग है, ये अच्छे अर्थों में नहीं आया है गुरु जी, प्राज्ञ आत्मा ना सोते समय, क्यों इसको अच्छे अर्थों में क्यों नहीं ले सकते? वो तो वहां भी तो सोते समय ही प्राज्ञ दिखाया है उसको, और उसको आप अच्छे अर्थों में मान रहे हैं ना गुरु जी? तो प्रकृष्ट है आज्ञ है ना, वो बाह्य ज्ञान से शून्य ना, तो बाह्य ज्ञान से ही तो शून्य है, आत्म ज्ञान से तो शून्य मानेंगे। वो ज्ञानमय तो है ही, उसका अपना स्वरूप तो बाह्य दृष्टि से ऐसे ही अर्थ है क्या? प्रकृष्टेना अज्ञ, उसी का तो अर्थ बोला था गुरुजी ने कि वहाँ प्राज्ञ का मतलब मतभेद तो कोई एक लोग ऐसा व्याख्या करते हैं प्रकृष्टता अज्ञ है तो वो उसको दूसरे शंकराचार्य ने उसको कुछ अलग करके व्याख्या किया है। प्रकृष्ट प्रज्ञ मतलब ब्रह्म रूपता है वहाँ पर, ब्रह्म रूपता ब्रह्म समाधि सुसुप्ति मोक्ष सुब्रह्म रूपता होती है, ये वाला अर्थ लेते हुए अर्थ में बोल रहा हूँ समाधि सुसुप्ति। गुरु जी यहाँ शरीर में सात इंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं, तो इसकी वहाँ उन सात किरणों से संगति कैसे लगाएंगे? किन के साथ? जो आदित्य में सात किरणें जाती हैं, लौट जाती हैं, उन सात किरणों का कार्य की कैसे इनके साथ संगति लगाएंगे? नहीं नहीं, इसके साथ नहीं लगानी, अर्थ ही दो कर रहे हैं अलग अलग। वो सात किरणें या सात ज्ञानेन्द्रियां लौटने की दृष्टि से, जैसे किरणें तो चलो गई और लौट के आ गई, यहाँ इंद्रियां तो अलग दिख रही हैं, वो आत्मा में क्या लौट करके चला गया वापस? ना बिल्कुल ऐसे ही, आत्मा के बिना इनका अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा के साथ सेट है ये तो बिल्कुल। ज्ञानेन्द्रियां आत्मा की शक्तियां ही तो बताई है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, सारी 24 शक्तियां तो स्वामी जी ने बिल्कुल गिना ही रखी है। कार्य तो वहाँ उन सात किरणों का भी ऐसे ही होगा भिन्न भिन्न, उन सात रश्मियों का भी कार्य ऐसे भिन्न भिन्न होगा? सात रश्मियों का कार्य? हाँ जी, सात रश्मियों का कार्य तो ये ठीक है, एक एक, एक रश्मि है वो तो, सात रश्मियां किस रूप में है? वो अलग अलग कलर के रूप में है, वो तो आप ज्यादा बताओगे इसमें तो। सात रश्मियां किस रूप में, आप बताइए थोड़ा। जानते हैं अलग रंग के रूप में, वो रश्मि चिकित्सा में जो प्रयोग होता है वो तो होता है, परंतु उससे अतिरिक्त कुछ हो तो यहाँ था। रश्मि ऋषय से सप्त रश्मि लिए थे और सप्त इंद्रियाणी बताए थे, यहाँ पे छह इंद्रिय और एक विद्या बता रहे हैं। तो वो विद्या विद्या ले लिया, बुद्धि है यहाँ पर, विद्या का अर्थ है बुद्धि जी, तो वहाँ ज्ञान, वहाँ पे क्या लेंगे? वहाँ पर भी वही है, उस समय बताया भी था मैंने, स्वामी दयानंद ने ये सात का अर्थ ऐसे दिया है जी, मन बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रिय। भेद करके दिखाने का कुछ तात्पर्य भेद है या उस या? नहीं, विद्या का अर्थ यहाँ पर बुद्धि है, वहाँ पे व्याख्याकार विद्या का अर्थ बुद्धि कर रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि में भेद तो नहीं है ना? ना ज्ञान बुद्धि विद्या की है, फिर कथन भेद क्यों कर रहे? मैं ये जानना चाह रहा था बस। कर देते हैं बस ऐसे एक एक शब्द का और हमारे को परिचय करा देते हैं। विद्या तो यहाँ अलग नहीं है बिल्कुल एकदम से, ना वही बुद्धि के अर्थ में है विद्या। जी ये अस्वप्न जो शब्द, स्वप्नक शब्द ले रहे हैं, स्वप्नक स्वपित्रिशोर न जिंक, स्वप्न और जय दो शब्द ले, स्वप्न से नहीं न सोने वाले, स्वपित्रिशोर न जिंग ले तो गुरु जी, स्वप्नक शब्द, स्वप्नक स्वपित्रिशोर न जिंक और फिर अस्वप्न जो ठीक है वही का द्विवचन वही है। देखो तो वही है, ठीक है आपने ठीक कहा। तो अस्वप्न जो सत्र सदौ च देव प्राज्यस्य आत्मा तेजसश्च, तेजस प्राण है ये, तेषाम एषा अपरा भवति। अब ये दूसरी ऋचा भी उसी तरह की दे रहे हैं, पहले आदित्य परक अर्थ होगा, फिर प्राण पर ये आत्मा परक अर्थ होगा। तिर्यक बिलश्चम सऊर्ध बुद्धो यस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम अत्रासत ऋषया सप्त साकम यस्य गोपा महतो बभू। तिर्यक बिल टेढ़ा बिल जिसका है, तिरियंची तिरश्चिनानी बिलानी रश्मि छिद्राणी यस्य, तिरछी रश्मियों वाला तिरियक बिल, बिल का अर्थ है छिद्र, तिर्यंची तिरश्चीनानी बिलानी रश्मि छिद्राणी यस्य, तिरछी रश्मियों वाला, ये तिर्यक बिलय का अर्थ हो गया बहुव्रीहि समास। तिर्यक बिलय चमसे मनी चमना चमसे, भौम रसों का अपहरण जो करता है ना वृष्टि के द्वारा वापिस कर देता है, खींचता है, आचमन करता रहता है ना, किरणों का आचमन, किरणें जो आचमन करती रहती है जल का। तिर्यक बिलस चमसा ऊर्ध्व बुधना, ऊर्ध्व है बुधन, ऊर्ध्वम दिवी बुधनम बंधनम यस्य, द्युलोक में बंधन है जिसका, द्युलोक में रहता हुआ ही अपना कर्म प्रकाशित करता है, द्युलोक में बंधन, ऊर्ध्वम स्थिता प्रकाशेन बोधयति, ऊर्ध्व बुधना ऊपर रहता हुआ जो है बंधन है जिसका, या प्रकाश का कार्य अपना ऊपर रहते हुए करता रहता है। व्यावहारिक ये जो है ना, ये जो शब्द वो करते थे प्रयोग अपने आचार्य जी रेवली वाले, एक होती है पारमार्थिक सत्ता, एक होती है व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्य हैं ये सब जो ऐसे ऐसे करते ना ऊपर रहता हुआ, एक्चुअल में ऊपर नीचे कुछ है नहीं, ऐसे ही सूर्य का अस्त होना उदय होना कुछ है नहीं, पर ये व्यावहारिक सत्ता बोलते हैं इसको। तिर्यक बिलस चमसा ऊर्ध्व बुधना, ऊर्ध्व बुधना, ऊर्ध्व बोधनो व ऊर्ध्व बंधनो व, दो अर्थ किए ऊर्ध्व बुधना के, या तो बंध धातु से या बुध धातु से बनाएंगे, ऊपर बंधा हुआ है ऊर्ध्वम दिवी बंधनम यस्य, या फिर ऊर्ध्वम सति बोधयति प्रकाशयति, ऊर्ध्व बोधना, यास्क ने दो अर्थ किए ऊर्ध्व बुधना ऊर्ध्व बंधना ऊर्ध्वम ऊर्ध्व बोधनो व, यस्मिन यशो निहितम सर्वरूपम, विश्वरूपम का अर्थ है सर्वरूपम, जिसमें बोधना से क्या लेंगे फिर, प्रकाशित करता है ना, नहीं बोधना, हाँ जी बिल्कुल, नहीं कैसे गुरु जी, ऊर्ध्व है बोधन जिसका, ऊपर से ही प्रकाशित कर रहा है ना वो अपने कर्म को, ऊपर से अपने कर्म को, प्रेरण अर्थ में ऊपर से ही इसका प्रेरण हो रहा है, द्युलोक में रहता हुआ ही अपना कर्म का प्रकाशन कर रहा है, अपना जो उसका प्रकाश दान जो कर्म है दूर से रहते हुए ही प्रकाशित कर रहा है, फिर आत्मा में भी घटाना होगा ये सारा। द्युलोक में रहता हुआ यही वो ऊर्ध्व स्थिता प्रकाशेन बोधयति, प्रकाश से जो बोधित कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं ये तो स्कंद स्वामी जी, इसका अर्थ ऊर्ध्वम वा उत्थितो बोधयति सुप्तानी, ठीक है, ऊपर उठा हुआ ये सोते हुओं को जगा देता है, हाँ प्रकाशेन बोधयति, प्रकाश से वो जगा देता है। तो चमसह चमनम सनोती चमस ऊर्ध्व बुधना, चमसे मंडले, उस चमस मंडल में विश्व रूप अनेक प्रकार कम यश है मानी, उदक नाम में पड़ा है ना यश, तो यस्मिन यशो निहितम, ये उदक जो है ना विश्व रूप अनेक रूप वाला जो किरण भी होती है क्या यश, किरण तो नहीं है ना, तो विश्व रूपम सब प्रकार का जो उदक है या प्रकाश है धन उसका, यश का अर्थ यहां पर धन ले लेंगे, धन में पड़ा है ना यश, तो उसका जो प्रकाश है वही उसका धन है, प्रकाश ही उसका धन है, तो ऐसे कह रहे हैं कि विश्व रूपम सर्व रूपम यश है धनम निहितम, अत्र आसत ऋषया सप्त, आदित्य की जो सात रश्मियां है ना, अत्र आसत ऋषया सप्त साकम एक साथ, यस्य गोपा महतो बभु, महतो आदित्यस्य, अस्य महतो, इस महान आदित्य की वो रश्मियां गोपा हैं, गोपा माने रक्षक हैं, गोपतारा बभु, महान आदित्य की या महान जगत की, महतो अस्य, इस महान जगत की उसकी जो रश्मियां हैं वो गोपा बभु, हाँ जी जगत स्त्रीलिंग है ना, नपुंसकलिंग होता है जगत, तो हाँ तो ठीक है, बस उस जगत की ये जो सात किरणें हैं ना आदित्य मंडल में जहां सात रश्मियां हैं साकम आस्ते इकट्ठी स्थित रहती हैं, और यस्य महता गोपा बभू, इस जगत की गोपा मानी रक्षक हो रही हैं। वो जो सात प्रकार की रश्मियां हैं वो आदित्य में इकट्ठी हो रही हैं और इस महान जगत की रक्षक बनी हुई हैं। गोपा मानी गोपतार है बभू, तिरछी रश्मियों वाला, तिरछी रश्मियां होती हैं। षष्ठ्यंत मान रहे हैं क्या हम? षष्ठ्यंत कहाँ है? तो प्रथमांत है। हाँ प्रथमांत बोला मैंने, तिर्यक बिलह हाँ। चमसह प्रथमांत है सारे। ये चमसह तो प्रथमा बहुवचन होगा ना फिर? चमसा भी प्रथमा एक वचन है। तो अर्थ कैसे कर रहे हैं गुरु जी? चमस आदित्य, चमस तो रश्मिया है ना गुरु जी? चमस अच्छा, तिर्यक बिल जो है वो आदित्य है ऐसे लग रहा है मुझे तो। चमसे सनोती थी चमस, चमसे सनोती थी चमस, क्या विभक्ति दे रखी है? विभक्ति तो नहीं दे रखी गुरुजी, इसका अर्थ ऐसे कर रखा है तिर्यक बिलह का, तिरश्चीनानी बिलानी रश्मि छिद्राणी मध्वा पूरणस्य इव यस्य चमना चमस, भूम रसों का आहरण करने वाला फिर वृष्टि द्वारा वापस देने वाला, ये तो चमसे तो में फिर आहृता आदित्य का ही रूप है। चमसह भी आदित्य ले रहे हैं। हाँ आदित्य है जी, चमसह भी आदित्य है और तिर्यक बिलह भी आदित्य है। ठीक है गुरु जी, फिर प्रथमांत होगा दोनों। मध्वापूर्णस्य मतलब जी, मध्वापूर्णस्य मधु आपूर्णस्य इव, मधु से आपूर्ण की तरह, तो दूसरा अर्थ पर ये घट नहीं रहा गुरु जी यहाँ पे, तिरश्चीनानी बिलानी रश्मि छिद्राणी, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो विज्ञान वाले कैसे रश्मियां जो हैं तिरछी तो चल रही है, तिरछी तो चल रही है लेकिन फिर उसकी उपमा ऐसे दे रहे हैं मधु आपूर्णस्यैव, जैसे मधु से आपूर्ण कोई वस्तु है वो तिरछी चलती है क्या? वो तो पता नहीं क्या किया उन्होंने, पाठ वेद भी है पाठ त्रुटित भी है नीचे दिया मध्वा आपस्य इव। मध्वा आपस्य इव जल की तिर्यक गति होती है। मधुपूर्णस्य रश्मि छिद्राणि, अच्छा ये तो वैसा कह रहे हैं वो जो होता है ना उसका छत्ता होता है ना जैसे छिद्र छिद्र होते हैं छत्ते के समान। हाँ मध्वापूर्ण मतलब छत्ता। हाँ छत्ते के समान, छत्ते के समान मंडल जो रश्मि मंडल है ना, तिरियंची से मंडल से मधुपूर्ण से रश्मि छिद्राणी, केवल छिद्र के लिए उपमा दे रहे रश्मि छिद्र ऐसे है। हाँ मधु आदित्य के रश्मि छिद्र ऐसे हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छिद्र होते हैं। ठीक हो गया। निहितम विश्वरूपम, हितम मानी नियमेन अधिकम व हितम अवस्थापितम विश्वरूपम, अनेक प्रकार का अनेक पुरुष अनेक रूपम यशः जलम उदकम या धनम प्रकाश रूपम धनम, अनेक प्रकार का जो प्रकाश रूप धन या जल रूप धन जो इस जगत का रक्षक हो रहे हैं वो किरणें, ये अत्र एतस्मिन् मंडले साकम एकीभूता आसते, तई चतस्त्रिषु दिक्षु ऊर्ध्वम अधोमंडलम च उत्सृप्तानि यानि ज्योतींसि अस्य, ये रश्मियां जो हैं चारों तरफ फैल रही हैं। अथ अध्यात्मम पढ़ रहा हूं, तिर्यक बिलस चमसा ऊर्ध्व बुधना ऊर्ध्व बोधना हो, वही अर्थ किए। ये जो आत्मा है तिरश्चिनानी बिलानी चक्षुरादिनी यस्मिन तत्सिर, तिरछी इंद्रिय छिद्रों वाला है ये जो हमारा सिर है ना तिर्यक बिला, और चमसा कहा इसको इंद्रियों के द्वारा ज्ञानों को ग्रहण करता है ये सिर, ऊर्ध्व बुधना ये सिर शरीर के ऊपर बंधा हुआ है या शरीर के ऊपर रहता हुआ ज्ञानों का बोधन कराता है, हमारा जो सिर है वो ऊर्ध्व बोधना है, ऊपर रहता हुआ ज्ञान बोधन कराता है। यस्मिन विश्व रूपम सब पदार्थों का प्रकाशक है, या सब प्रकार का जो ज्ञान है ना, यश इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है उसको यश कह रहे हैं, वो निहितम रखा हुआ है। इस सर में सप्त ऋषया सात ज्ञानेन्द्रियां इकट्ठी बैठी हैं, तेस्य महता इस महान शरीर की रक्षा कर रही हैं, तो ये आत्मगति का व्याख्यान कर रहा है जी। यहाँ ये जो लिखा है जी, अत्र असत ऋषय सप्त सहेन्द्रियाणी आसत है, आसत तो सात ऋषि और इंद्रियां ये अलग अलग देख रहे हैं। हाँ नहीं, अत्र अत्र आसत ऋषया सप्त सह इंद्रियाणि, साकम साकम का अर्थ कर दिया, सह सह माने सारी की सारी, हाँ ऋषय का इंद्रियाणि कर दिया। यानी अस गोपत्रीणी महतो बभू, नहीं महता इसी शरीर के जी, इसमें मंत्र में सप्त ऋषय सप्त साकम ये लिखा हुआ है, सप्त ऋषय सप्त साकम नहीं है तो, अत्र आसत ऋषय सप्त साकम ये है ना, एक ही बार अच्छा, सप्त ठीक है ठीक है, अत्र आसत ऋषय सप्त ठीक है। गुरुजी हाँ, कुछ व्याख्याकार इस प्रकार करते हैं, तिर्यक बिलश चमसा, अर्थात जो हमारा मस्तिष्क जो है यूं रहता है जैसे उल्टा चम्मच है, तो उसको लेकर करते हैं गुरुजी। अच्छा ऐसा है ना, ऊपर मस्तिष्क, हाँ यूं यूं होता है ना, यूं होता है ना जैसे यूं, हाँ वो भी सही है, वो तो है जो बताया ना इन्होंने ऐसे, ये तो ऐसे ही तो नहीं, कपाल, रीड की हड्डी कपाल को बोल रहे हैं, कपाल की दृष्टि से यूं कह रहे हैं, हाँ मस्तिष्क पीछे से रीड की हड्डी से आते आता है ऐसे, हाँ, वो थोड़ा सा वैसा होता है, लेकिन वो चम्मच जैसा तो ठीक है, बीच में ठीक है गड्ढा तो होता ही है बीच में, पर वो चम्मच जैसा नहीं होता, कर्मकांड वाली चम्मच तो हो सकती है, लकड़ी की चम्मच होती है ना जी, जो वो छेद तो इतना सा होता है उसमें छोटा सा, वो चम्मच इतनी बड़ी दिखती है जी जी, ऐसे वो पूरा है और थोड़ा सा छेद हो वो उतना तो ठीक है जी जी। और जो चम्मच है वो कर्मकांड से आया होगा, कर्मकांड से यहाँ पर आया होगा, मंत्र में पढ़ा हुआ ना, नहीं तो कर्मकांड से यहाँ पर आया ना, हाँ जी आगे देखते हैं। अब देवा व्याख्याता देवदानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा, स्वामी दयानंद ने इसको लिया है ना, देवदानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा, खूब। देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम देवानाम रातिर अभिनो निवर्तताम देवानाम सक्यम उपसेदिमा वयम देवान आयु प्रतिरंतु जीवशे देवानाम वयम सुमतौ, यहां जो कहा है ना सुमति, देवों की सुमति में, प्रथमा सप्तमी के अर्थ में प्रथमा कल्याण्याम मतौ, ऋजुयताम का अर्थ किया ऋजुगामीनाम ऋतुगामीनाम इतिवा, देवानाम वयम सुमतौ कल्याण्याम मतौ, ऋजुयताम ऋजुगामी ऋतु अनुकूल गमन करने वाली जो सूर्य किरणें हैं उनकी भद्रा सुमति, भद्रायाम सुमतौ है जी, नहीं भद्रायाम सुमतौ, देवानाम भद्रा सुमति पहली पंक्ति चल रही है, देवानाम वयम हम देवों की जो कल्याणकारिणी मति है भद्रा सुमति है, और वो देव कैसे हैं ऋजुयताम देवानाम, यहीं तक तो एक पंक्ति होगी ना, देवानाम भद्रा सुमति ऋजुयताम यहां तक एक बात होगी, कल्याणी मति में, फिर देवानाम रातिर अभिनो निवर्तताम, देवानाम राति राति मानी दान अभिनो निवर्तताम। ऋजुयताम देवानाम का विशेषण नहीं है, यहाँ तक एक पुरानी माने अंश देवानाम भद्रा सुमति। देखिए देवानाम ऋजुयताम भद्रा सुमति, इसमें अर्थ में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, आपने पहले के साथ जोड़ दिया ऋजुयताम को। बिल्कुल बिल्कुल, ऋजुयताम देवानाम भद्रा सुमति दूसरे के साथ भी जुड़ेगा ऐसे? नहीं नहीं, ऋजुयताम देवानाम भद्रा सुमति इतना एक वाक्यांश हो गया। इसमें ये कल्याणयाम जो लिखा हुआ है जी, ये भद्रा को खोला है सुमति के सु को खोला है? ये तो भद्रा को खोला है और सुमति को सुमतऊ कह दिया। सुमतऊ को सुमतऊ खोला और फिर भद्रा को कल्याणयाम और फिर मतऊ कल्याणयाम मतऊ। अच्छा, सुमतऊ में सु के द्वारा सुमतऊ कल्याणयाम मतऊ। अच्छा, तो सुमतऊ से तो यूं लग रहा है और भद्रा का लेकिन फिर खोला नहीं है, या तो भद्रा कल्याणी सुमति शोभनामती और ज्यादा उसको एडजेक्टिव लगा दिया। सु और भद्रा दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए एक ही लिख दिया ना गुरुजी। दिया नहीं, वैसे अलग अलग करके भद्रा सुमति व्याख्याकारों ने भी यही दिया ना, कल्याणायाम सुमतौ, कभी कहीं छूट रहा हो हमारी पुस्तकों में, कल्याणायाम सुमतौ तो नहीं दूसरी पुस्तकों में? नहीं, अजमेर एक ही बार है बस, ऐसा ही पाठ है, सुमतौ कल्याणयाम मतौ। हाँ जी, तो देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, देवों की जो कल्याणी मति है जी, इसमें इसमें जो पाठ लिखा है इसमें देवानाम वयम कल्याणयाम मतौ, बस सुमतौ शब्द नहीं लिखा है इन्होंने। अच्छा अच्छा, तो उस दृष्टि से सुमति का मतलब मतौ और हाँ, भद्रा का मतलब कल्याणयाम। ठीक ठीक, कल्याणयाम कल्याणी के शब्द का कल्याणयाम, कल्याणी बत गाथेयम आता है ना, कल्याणी बत गाथेयम। हाँ जी, कल्याणी मति में, सुमति का अर्थ मति करते हैं, सुमति का अर्थ तो मति कर दिया और भद्रा का अर्थ कल्याणयाम। ऋजुगामीनाम ऋतुगामीनाम ये देवानाम का विशेषण है। देवानाम राति अभिनो निवर्तताम, देवानाम राति, राति मानी दानम, देवों का जो दान है वो दान हमारे ऊपर निरंतर बहता रहे, होता रहे। जो देव है ना, ये सूर्य की किरण है, इनका जो दान है हमारे ऊपर हमेशा प्रकट होता रहे। देवानाम सख्यम सेदिमा वयम, और देवों की जो मित्रता है उसको हम प्राप्त करें, और देवान आयु प्रतिरंतु जीव से, देवान आयु प्रतिवर्धयंतु चिरंजीवनाय, जीव से मानी चिरंजीवन के लिए बढ़ाएं, दीर्घ जीवन के लिए हमारी आयु को देव बढ़ाएं, सूर्य रश्मियां बढ़ाएं। कैसे, मतलब वो जो मैं बार बार एक बात मेरे मन में आती रहती है ना, वो कि ऐसे ऐसे कुशलता के साथ शब्दों का संयोजन है कि एक बार उधर सूर्य को में भी घट रहे हैं और हमारे देव जो विद्वान लोगों के ऊपर भी घटेगा। देवानाम भद्रा सुमति ऋजुयताम, ऋजुयताम देवानाम कल्याणी मति, कल्याणी जो मति है हम उनमें उसमें रहें, देवों की कल्याणी मति में रहें। जैसे स्वामी दयानंद देव हैं, श्री अरविंद देव हैं, तो ऐसे लोगों की कल्याणी मति में हम रहें, ऐसे कह रहे हैं। और देवानाम राति, उनका जो दान है, उन विद्वानों का जो दान है ना, वो हम पर बना रहे। देवों की सख्या मित्रता जो है हमारी, उनके देवों की सख्य को हम प्राप्त करें। उपसेदिमा उपसीदेमा, उपसीदेमा का अर्थ है प्राप्त करें, और देवान आयु, वो देव हमारी आयु को बढ़ाएं, वो देव हमारे आयु को ऐसे बढ़ाएंगे, उपदेश आदि देंगे, वो उनका जो प्रकाश है वो हमारे जीवन को बढ़ाएगा। याम मेधाम देवगणा पितरस्योपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम तया मेधयाद्य मेधावी श्याम। हाँ, उनका प्रियाचरण वर्ण भी परिचित हो गया। हाँ, कौन सा? सीधे म, वो तो सीध धातु होती है ना उसमें, और ये सद धातु का रूप है। लोक लोक व्यवहार में ना सीध धातु होती है, यहाँ सद धातु है तो उपसद सदेमा उपसद उपसेदीमा, हाँ उपसेदीमा सद धातु, सद धातु को ए हो गया। हाँ लेट लिट लकार का रूप है। विश्व देवा, विश्व देवा का अर्थ है सर्वे देवा, सारी सूर्य की रश्मियों को विश्व देवा कह रहे हैं। ओम आसश्चर शनि धृतो विश्व देवास आगत दासवांसो दासुसा सुतम। अब ये तो लग रहा है सूर्य की किरणों में, पर पूरा का पूरा विद्वानों में भी घटेगा। ओम आसश्चर शनि धृता, ओम शब्द का बहुवचनांत प्रयोग है, ओम आस है। वो तो होना नहीं था, पर यहां तो ओम आस है। हे सर्व रक्षक प्रापणीय चर्षणी धृता, चर्षणी कहते हैं मनुष्यों को। ओमा से अवितारे अवनियावा, ये अर्थ किया है। देखिए जी यहां पर जो ओमा से का अर्थ किया है ना, अवितारे अवितारो च अवनियावा, अवितारो च अवनियावा। रक्षक अवनिया मानी प्रापणीय, मनुष्य धृता, चर्षणी धृता शब्द का अर्थ है मनुष्य धृता। सर्वे देवा ई आगच्छत, मनुष्यों की पुष्टि करने वाले सारी जो सुख देने वाली सूर्य किरणा है ना, दाश्वांश है, दाश्वांश है सूर्य किरणे, दान देने वाली सूर्य किरणे, सर्वरक्षक तर्पणीय जर्षणी धृता, मनुष्यों की पुष्टि करने वाले दासवांसा सुख देने वाली विश्व देवा सूर्य रश्मियों संबोधन कर रहे हैं। दासुसह सुतम, यज्ञकर्ता के सोम को पीने के लिए आगत है, आ जाओ। अब ये शब्द ऐसे हैं कि वहां पर भी घटेंगे, यूं कह रहे हैं हे विद्वानों रक्षा करने वालों, मनुष्यों की रक्षा में कटिबद्ध जर्षणी धृता दासवांसह, हे दान देने वालों, सुख देने वालों, दासुसह सुतम, इस दाता के भक्ति रस का पान करने के लिए, श्रद्धा भेंट स्वीकार करने के लिए, हे देवो विद्वानों आ जाओ। यहां पर दासुसह सुतम का अर्थ होगा दाता के सुत को, सुत मानी इसके रस को, इसके भक्ति रस को ग्रहण करने के लिए, श्रद्धा भेंट स्वीकार करने के लिए कोई जैसे निमंत्रण दे रहा है विद्वानों को कि हे विद्वानों दासु से सुतम आगत है, आइएगा। सुतम का अर्थ है भक्ति रस को स्वीकार करने के लिए, हमारे श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए आइएगा। तो अभी ये कह रहे हैं तदेतद एकम एव वैश्व देवम गायत्रम त्रिचम दशतईषु विद्यते, दशतई कहते हैं ऋग्वेद को, एक ही वैश्व देव गायत्र जो त्रिच है, तीन ऋचाओं का समूह है, एक तीन सात निकालिए आप, एक तीन नहीं एक तीन निकालिए, ये जो है ओम आसश्चर्षणी धृतो, ये इसमें है मंत्र ये, हाँ सातवां आठवां और नौवां, ये तीन मंत्र हैं। ये कह रहे हैं ना तदेतदेकम वैश्व देवम गायत्रम त्रिचम दस तईसु विदे, तीन ऋचाओं का समूह को त्रिचम कह रहे हैं और दस तई में गायत्री छंद वाला वैश्व देव विश्व देवता सात आठ नौ। इसको एक बार तीनों मंत्रों को देख सकते हैं हम लोग। ओमासस चर्षणी धृता विश्व, ये तो हो ही गया, रक्षा करने वालों तृप्ति अवनिया मानी तृप्ति करने वालों, चर्षणी धृता मनुष्यों को धारण करने वालों, हे देवताओं हे दाताओं दासवांसा देने वाले के सोम के पास आ जाओ, हैं इसकी श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए आ जाओ। दूसरा विश्व देवासो अपतुर, सारे देवगण विश्व देवास है, अपतुर मानी कार्यों में जो शीघ्र करते हैं उसको अपतुर कहते हैं। अप शब्द अपतु शब्द कर्मवाचक है ना, अपतुर कार्यों में जो शीघ्र कार्य है उनको अपतुर कहते हैं। स्विफ्ट एट वर्क अपतुर, स्विफ्ट एट वर्क, स्विफ्ट स्विफ्ट स्विफ्ट स्विफ्ट एक गाड़ी भी है ना, स्विफ्ट स्विफ्ट एस डब्ल्यू आई एफ टी स्विफ्ट स्विफ्ट एट वर्क अपतुर का अर्थ। विश्व देवास अपतुरा सुतम आगंत तूर्णया, सुतम आगंत आगंत का अर्थ आ जाए, तूर्णया त्वरा करने वाले, त्वरा करने वाले हैं ये विश्व देवास है। उस्त्रायु स्वसराणी जैसे रश्मियां जैसे दिन के पास आ जाती हैं ऐसे आ जाओ, हे दैवी शक्तियों दिव्य शक्तियां, ये सभी दिव्य शक्तियां दैवी प्रकृति वाले जन अपने कार्यों को समय पर करने वाले हैं, अपतुरा हैं कार्यों में शीघ्र कार्य हैं, तूर्णया हैं और सोम के पास आते रहते हैं, जो भी जहां जहां सोम का विषय होता रहता है ना। उस्त्राय विश्वसराणी जैसे रश्मियां दिन में आती हैं ऐसे, अपतुरे तो शीघ्र कार्य कार्य में और वो तूर्णया विक्षिप्र है त्वरा युक्त आलस्य रहित। उसको सब तरफ से ना और ज्यादा जोर देने के लिए कह देते हैं। विश्वे देवासो अस्त्रिधा एहि मायासो अद्रुहा मेधम जुसंत वन्नहया, तीसरा मंत्र। विश्व देवास मानी सारे देवगण, अस्त्रिध मानी हिंसा से रहित शोषण से रहित, सिद्ध धातु इंसार्थ में है, अस्त्रिध शोषण से रहित एहि माया से सब तरफ से क्रियाशील प्रज्ञा वाले, माया प्रज्ञा का नाम है, एहि माया से सब तरफ से क्रियाशील प्रज्ञा वाले हैं माया से, एहि समास हो रहा है वो जो होता है ना उसमें मयूरवंश का देश से क्रियापद का समास नहीं होता है वहां दूसरे अध्याय के पहले पद में पचत खादत क्रियापदों का भी होता है, एही एही पचम आदि है बहुत सारे प्रयोग हैं, एही डम तो एही माया से ये सब तरफ से क्रियाशील प्रज्ञा वाले अद्रुह द्रोह से रहित मेधम जुसंत वन्नहया सुखों के वाहक बनकर हमारे यज्ञ का सेवन करो, वन्नहया मानी सुखों के वाहक, मेधम जुसंत मेधम मानी यज्ञ हमारे यज्ञ का सेवन करो, अपनी उपस्थिति मात्र से सुखों के वर्षक और हमारे जीवन को सुखों से भर दो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये ही बोल रहा था मैं, कहां पर लिखा है हाँ तो यही माया से बना है उसी से वार्तिक से हाँ गणसूत्री यही माया से प्रज्ञा को जो लोग वो आ जाओ। तो ये अब मैं यहां पर आ गया हूं, तदेतद एकम एक वैश्वदेवम गायत्रम त्रिचम, एक ही वैश्वदेव गायत्र त्रिच है, मूल में निरुक्त में आ जाओ, तदेद एकम एव वैश्वदेवम गायत्रम त्रिचम दस तईषु विद्यते, ये उसमें है ऋग्वेद में। यत्तु किंचित बहुदैवतम तद वैश्वदेवानाम स्थाने युज्यते, यदेव विश्वलिंगम इति शाकपूणी, खंडन कर रहे हैं शाकपूणी की बात को रख करके, यत्तु कह करके शाकपूणी की बात को खंडन कर रहे हैं। कितने कौन से में आइए भाई, अरुण जी सज्जू राम जी की में 130वें पृष्ठ पर सातवां अध्याय का गुरु जी पांचवा पाद है, उसमें जात वेदा के व्याख्या में आया है। सातवें अध्याय के पांचवें पाद, बस इतना ही अंतर है। पूरे ऋग्वेद में एक ही जात वेदस आया ऐसे कहा था वहां पर। ये त्रिच है, वो त्रिच नहीं था, वो एक था ना जी, त्रिच ही था। फिर आगे भी था यत्तु किंचित, यत्तु किंचित आग्नेयम् तज्जात वेदसामाम् स्थाने युज्यते, यहाँ थोड़ा परिवर्तन 371 यत्तु किंचित बहुदेवतम्, वहाँ पे आग्नेयम् था यहाँ बहुदेवतम्, वो जात वेदसामाम् स्थाने था यहाँ वैश्वदेवानाम् स्थाने। यत्तु किंचित बहुदेवतम् वैश्वदेवानाम् स्थाने युज्यते, यदे विश्वलिंगम इति शाकपूणी, उसका खंडन कर रहे हैं ये, पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं। जो कोई बहुदेवतम मानी बहुत देवता वाला, बहुत देवता वाला गायत्री छंद वाला, बहुदेवतम गायत्री छंद वाला, तद वैश्वदेवानाम स्थाने युज्यते, वो वैश्व देवों के विश्व देवा देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है। यत्तु किंचित किंतु जो कोई, यत्तु मानी किंतु जो कोई बहुदैवतम बहुत देवता वाला गायत्री छंद वाला, मानी गायत्री छंद वाला बहुदेवता वाला मानी विश्व देवा वाला, विश्व देवा वाला तो एक ही है, बहुदेवता वाला तो जिसमें विश्वदेव शब्द नहीं है लेकिन अनेक देवताओं के, हाँ ऐसा ऐसा, इसको वैश्वदेव के प्रसंग में प्रयोग कर दिया जाएगा कर्म कांड में। हाँ पीछे तो हमने ऐसे ही समझा था कि वो कर्म कांड में बहुत सारे चाहिए होते हैं और है एक शब्द नहीं आएगा विश्वदेवा से, लेकिन देवता कई होंगे, जैसे कि इसमें पीछे आया था ना, शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंश, इस तरह तो यत्तु किंचित बहुदैवतम तद वैश्वदेवानाम स्थाने युज्यते, तदेव विश्वलिंगम इति शाकपूणी, यदेव विश्वलिंगम इति शाकपूणी, शाकपूणी कहता है विश्व शब्द युक्त मंत्र जात या सूक्त है, वही वैश्वदेवों के स्थान में उन्होंने ये कहा था, यदेव विश्वलिंगम विश्व शब्द युक्त जो मंत्र समूह होते हैं ना, वही वैश्वदेवों के स्थान में प्रयुक्त हो सकता है, न कि बहुदेवतात्व तो मात्र से, ऐसा शाकमुनि ने कहा था, कहा है कहीं पर, यास्काचार्य जी यास्काचार्य जी कह रहे हैं कि शाकमुनि ने ऐसा कहीं पर कहा है, शाकमुनि जी भाई का मत अलग हो गया ना गुरु जी, हाँ अलग हो गया, तो वो ये कह रहे हैं कि यदेव किंचित विश्वलिंगम विश्व शब्द युक्त जहां मंत्र समूह होगा वही वैश्वदेवों के स्थान में प्रयुक्त हो सकता है, न कि बहुदेवतात्व मात्र से, ये बहु देवता तो मात्र यास्काचार्य जी का मत है और हाँ। विश्व देवा शब्द जहाँ आएगा वहाँ होगा ये शाकपुनी जी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो तदेश उद्देश्य ये प्रतिज्ञा उनकी ठीक नहीं है। विश्व शब्द से युक्त मंत्र सूक्त ही वैष्णुदेव मंत्रों के स्थान में प्रयुक्त होते हैं, ये प्रतिज्ञा अनत्यंत गत अनैकांतिक है। अनत्यंत गत अत्यंत गति अनत्यंत गति उसकी अनत्यंत गति है, मतलब पूरी पूरी गति नहीं हो रही है। अनत्यंत गत वो अनैकांतिक है। जैसे कह रहे हैं बभ्रू रेखा इति दश बभ्रू रेखो विष्णा इत्यादि दस ऋचाओं वाला द्विपदा अलिंगा, द्विपद सूक्त में किसी भी मंत्र में विश्व देवा शब्द नहीं पड़ा है। माना जाता है विश्व देव वाला, ऐसा बता रहे हैं। हाँ उदाहरण दे के बता रहे हैं ना यास्काचारी जी। जी इसको निकाल करके देख सकते हैं हम लोग। का ये ऋग्वेद 8:29 दो ही संख्या कैसे दी। आठ 29 सूक्त हो गया, उसमें दश द्विपदा अलिंगा। तो इसमें ये बताया इन्होंने एक या तो विश्वदेव का नहीं, इसके सारे दसों मंत्रों को ले रहे हैं। फिर ये दिया ना इन्होंने बभ्रू रेखा इति दश द्विपदा अलिंगा बभ्रू रेखो विष्णा इत्यादि 8:29 दस ऋचाओं वाला द्विपद सूक्त में 8:29 देख लेते हैं हम। मतलब दो दो पद वाले, दो दो पद वाले मंत्र है ये। आठ उनतीस हाँ जी एक एक पंक्ति छोटे छोटे हैं ना, दस मंत्र हैं। बभ्रु रेको विष्णा सुनरो युवान न्यंगते हिरण्यम विश्व देवा वो हैं इसके। बभ्रु रेको भरण पोषण करने वाला एक विष्णुः सब ओर गया हुआ सुनर उत्तम नायक युवान युवान जी युवा मानी नित्य युवा अंजी मानी शोभा को धारण करता है हिरण्ययम हिरण्यमयी को बिना किसी की सहायता के ये परमेश्वर सबका भरण पोषण कर रहा है। बब्भू एक है सब जगत का कण कण में ओतप्रोत है। विष्णुना मानी विष्णुना का अर्थ है सब ओर से सब ओर गया हुआ कण कण में व्यापक। और सुनर है उत्तम नायक है उत्तम मार्गदर्शक है। और युवा है ये परमेश्वर एक रस रहने वाला अंजी है ये अंजी शोभा को धारण कर रहा है जाज्वल्यमान तेज को सब ओर से धारण कर रहा है। और अंगते हिरण्यम ऐसा वो देव सोम नाम से पुकारा जाता है। अंगते हिरण्यम हिरणमयी शोभा को धारण कर रहा है अंगते हिरण्ययम। तो इस मंत्र में विश्वेदेवा तो नहीं आया पर उसको मनुर्वस्वतः का क्या अर्थ होगा। विवस्वान का पुत्र मनु और मारीच मरीच का मरीची का पुत्र मारीच मरीची क्या होता है मरीची किरणें भी होती है तो बभ्रुर एको विष्णुना सुन रो युवांजी अंगते हिरण्ययम, ये द्विपदा विराट गायत, ये द्विपदा विराट है, ये दो पद वाला विराट इसका छंद का नाम है। योनि मेक आससाद द्योतनो अंतर देवेशु मेधिरा, योनि मेक आससाद, घर में एक आसीन हो गया है दीप्यमान, द्योतनो अंतर देवेशु मेधिरा, देवों का, देवों के मेधावी, द्योत अंतर देवेशु मेधिरा, देवों के अंदर मेधावी अकेला ही अद्वितीय है, स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाशित कर रहा है, सब देवों के मध्य में सबसे अधिक मेधावान है, अंतर देवेशु मेधरा, देवों में सबसे ज्यादा मेधावी है वो, और द्योतना दीप्यमान है वो, और योनि में एक आससाद, वो घर में अकेला ही आसीन हो गया है, सृष्टि के घर में आसीन हो गया, इस महान यज्ञ का संचालन कर रहा है। वाशी में एको विभर्ती हस्त आय सीम अंतर देवेशु निध्रुवी, और वाशी मणि बसोले होता है ना, बसोला, बसोले को अकेला धारण कर रहा है, एको विभर्त, वो छीलने वाली होती है ना उसकी पढ़ाई वाला, हाँ, तो वाशी में एको विभर्ती अकेला धारण कर रहा है, हस्ते आयसीम और हाथ में लोह निर्मित, ये वासिम आयसीम ऐसा समानाधिकरण है, हस्ते एको विवर्ती लोह में ही आयसी अकेला धारण कर रहा है, अंतर देवेश निद्रवी अचल, देवों के मध्य में नितराम अचल, हमारे भीतर भी है ये सारी जो विशेषताएं बता रहे हैं। वज्रम एको विवर्ती हस्ताहितम तेन वृत्राणि जिघ्नते, वज्र को अकेला ही धारण कर रहा है हाथ में लिए हुए, उससे आवरकों का हनन करता है वो, लोग ये सारा जो वर्णन कर रहे हैं ना, केवल विश्वव्यापी भगवान का ही नहीं है, हमारे अंदर जो भगवान बैठा है ना, वो भी ये सारे उसके साथ एकत्व की स्थिति में जीव भी ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है। हाँ, वज्रम एको विभर्ती, अलग अलग अलग अलग सुंदर सुंदर शब्द बोल रहे हैं, योनिम एका आससाद बब्रू रेखा, देखो पहले मंत्र में कहा ना, बब्रू रेको विष्णुना सुनरो युवांजी अंगते हिरण्यम, बब्रू एका भरण पोषण करने वाला अद्वितीय एक सब ओर गया हुआ विष्णुना सुनर है उत्तम नायक और युवा है, नित्य युवा है, शोभा को धारण कर रहा है हिरण्ययी शोभा को, योनि में एका आससाद, और योनि में एका आससाद है घर में अग्नि, यहां पर अग्नि रूप में कह रहे हैं, वो सब देवों के मध्य में सबसे अधिक मेधावान है, स्वयं प्रकाशमान, सबको प्रकाशित है, इस सृष्टि के गर्भ में आसीन हो गया। वासी में एको विभर्ती हस्ते आयसीम अंतर देवेशु निध्रुवी, वज्र में एको विभर्ती हस्ते आहितम, हाथ में लिए वो अकेला वज्र को धारण कर रहा है, तेन वृत्राणी जिघ्नते, उस वज्र से वृत्रों को मार रहा है, बड़ा सुंदर मंत्र है ये तो। तिग्मम एको विभर्ती हस्ते आयुधम, अकेला तिग्म आयुध, तीक्ष्ण आयुध को लिए हुए, सुचिर उग्रो जलाश भेषज, जो बड़ा सुचि है, तेजस्वी है, बढ़े हुए जल वाला है, जलाश भेषज सुखदायक भेषज वाला है, सुचि है, उग्र है, तेजस्वी है, और उग्र मानी बढ़े हुए बल वाला है, वो उग्र है और जलाश भेषज, बड़ा भय भीत हो रहा है आदमी पढ़ता सुखदायक, इसको पढ़ते पढ़ते डर लग रहा है, इतना भयानक है ना, है द्वैत आ गया क्या जी? मतलब तो हमारे हमारा ही स्वरूप बताया जा रहा है ना, मतलब हम अलग है ना, तब हम उससे अलग हैं तो ये स्थिति है, उसके साथ हैं तो फिर बस मौज है, तब भी द्वैत तो है जी, हम ही है ना ये जी, हम ही है ये, डर काहे का नहीं, वो जब हम उससे अलग हो जाते हैं तब गड़बड़ है, ये द्वैत भाव में लिखे हुए हैं या अद्वैत में ये लिखे हुए हैं? तिग्मो मेको विभर्ति हस्तायुधम सुचि, हमारे भीतर है वो, पर हम उससे अपरिचित है ना, हम तो अलग जीव जो है, एक अलग अपने आप को एक अलग सत्ता के रूप में देख रहे हैं तो फिर डर आता है, और उसके साथ एक हो जाते हैं तो फिर तो उत्साह आता है, आनंद ही आनंद है फिर तो। नहीं, दोनों ही बातें हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि हम इससे अलग हो जाते हैं तो ये डर आएगा कि इतना भयानक है, पीस देगा, और यदि उसके साथ एक हो जाते हैं तो फिर आनंद ही आनंद है। नहीं, भयानक नहीं, बस किसके प्रति होंगे, किसके प्रति भयानक होंगे, है ही नहीं तो हम कहां से भयानक हो गए। वो तो ठीक है, पर मैं अलग अर्थ में कह रहा हूँ। निराशा और हताशा और जीवन में कुछ ऐसी बातें आती है ना, तो इतने शक्तिशाली के साथ हैं हम, जिसको जो जो अद्वैत में पहुंच गया उसके लिए तो ये वेद है ही नहीं। जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, सीधे ही वहां ज्ञान ले रहा है, उसके लिए ये थोड़ा ना है वेद जी। उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा ही वहां पर पहुंच ही गया है जी। वहां तक पहुंचने के लिए ये है, तो ये तो अद्वैत में ही लिखे जाए। नहीं, वो तो ठीक हो गया, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मतलब है? छंद जो होते हैं ना जी, छोटे छोटे हैं, तोड़ दिए ना यहाँ पर। नहीं, ये छंद हैं, पूरे पूरे नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ। फिर आगे एक एक करके बता रहे हैं सारे। पथ एका पीपाय तस्करो यथा एष वेद निधि नाम। मेरे को पता ही नहीं तो क्या बताऊं। पथ एका पीपा, युधिष्ठिर जी की पुस्तकें हैं, एक तो वैदिक छंदो मीमांसा वो भी है, उसमें भी एक प्रकरण में उन्होंने इसको लेकर कुछ उदाहरण दे करके बताया कि देखो छंद का कितना प्रभाव पड़ता है। उदाहरण है, लेकिन वो अब पूरे वेद में घटाना तो आगे करने की बात है। पर इस ये सूक्त तो बिल्कुल ही वो है, छुपा छुपा हुआ रुस्तम है ये सूक्त तो, अदृष्टपूर्व है, अदृष्टपूर्व है। मानी इतना विशेष भगवान का वर्णन कर रहे हैं गुरुजी। चतुर्थ मंत्र में आहितम माने वज्रम एको विवर्ति अस्ते आहितम, तो हाथ में रखे हुए को धारण करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आके न्याय रूपी वज्र को अपने हाथ में थमाए हुए है, तो हाथ में रखे हुए को धारण करता है। आहितम वज्रम एको विवर्ति, हस्त में रखा हुआ जो वज्र है ना, तो धारण किया ही हुआ है। हाँ, तो ठीक है, ये तो इस छोटी छोटी बातों में भी आप अटक रहे हो। अब परमात्मा का हाथ कहाँ से देखोगे, ये तो काव्य में वर्णन है, उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। अकेला ही वज्र को हाथ में लिए हुए है, सारी न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए है। जलाश भेषज है गुरु जी, जलाश भेषज है, सुखदायक भेषज वाला। जलाश माने सुखदायक, सुख कर होता है जलाश। और देखिए, ये पथ एका पीपाय, मार्गों पर एक ही एक सावधान रहता है, तस्करी चोर की तरह। ये हीनोपमा है आचार्य जी, ये वैसी उपमा है, अच्छी उपमा है। जैसे वो बहुत सावधान रहता है, ऐसे बहुत सावधान रहता है। इसमें भी युधिष्ठिर जी ने लिखा है, ये जो न आता है ना शब्द, न और यथा को लेकर के, उदात्त आदि स्वर के भेद से, कि यथा वायु, यथा और अंत में यथा आता है, तो आदि में यथा आता है तो उत्कृष्ट उपमा मानी जाती है, और अंत में यथा आता है वो उदात्त नहीं होता है, वो निकृष्ट उपमा होती है। ये नियम सब जगह देखा जाता है, ऐसे न के लिए भी उन्होंने किया है कि न का प्रयोग जब होता है। ये पथ एका पीपाय न के लिए कैसे होगा आचार्य जी, न तो न के लिए भी उन्होंने लिखा है कि ऐसा न का जब प्रयोग होगा तब ये हीनोपमा ऐसे होगी, ये होगी स्वर के भेद से, स्वर के प्रसंग में लिखा है उन्होंने, स्वर के आधार पर निर्णय हो जाता है कि ये हीनोपमा है। तो ये तो हीनोपमा बन गई फिर आचार्य जी, यहाँ यथा बाद में दे रहे, यथा अनुदात है, ये हीनोपमा, ये हीनोपमा का पक्का लक्षण है। यथा जब बाद में आता है, मंत्र के अंत में आता है, और उपमान और उपमेय में भी अंतर है। यदि उपमेय पहले आता है तो अधिकोपमा होती है, और उपमेय यदि बाद में आता है ना, उसमें भी क्रम में, उसमें भी उन्होंने एक नियम बताया है ऐसा, ये पहले आता है ये बाद में आता है, उससे भी हिनोपमा और अधिक उपमा का निश्चित पता लग जाता है। उन्होंने कैसे पता किया? उदाहरण देखे ना उन्होंने, वेद में ऐसा देखा, इस प्रश्न पे उन्होंने विचार किया और उदाहरण उन्होंने दिए हैं उसमें, पुस्तक में उन्होंने दे रखे हैं कि देखो यहाँ ये है ये यहाँ ये है। फिर यहाँ पे भी दे रखा है, बांध कर दर्द होता रहता था, फिर भी बांध करके लगे रहते। ओ सिर, हमारे लिए ये समस्या है कि सिर का दर्द कैसे पैदा करें, पगड़ी तो बांध लेंगे। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि सिर में दर्द होता रहता था फिर भी लगे रहते थे, लगे रहते पाते पाते जाना है जी हमारे को। अब उसके लिए हमारे को भी तो वो बोध हो सके। नहीं वो तो एक आंशिक रूप में उपमा है वो तो, कि जैसे वो अपने संलग्न रहते थे बहुत ही ज्यादा, पाते पाते तो नहीं चल पाएंगे, पाते तो नहीं चलना, मतलब उसमें वैसे नहीं चलना जैसे कि है? वैसे चलना है कि जैसे वो करते थे वैसे हमें भी करना है। वो तो लगे रहते थे जी, वो तो चाय पीते रहते थे। नहीं ऐसा मैंने सुना है कि चाय, हर चीज का अनुकरण नहीं करना, बस तो केवल एक अंश के लिए। अब हम तो जागरूक रह नहीं पाते, एक अंश लेना है केवल, लगे रहना बस, उपाय कुछ भी करो। हम अपने उपाय से तो कर नहीं पा रहे हैं जी, नहीं तो जो चले हैं उनके उपायों का हम उपाय उपाय नहीं करने नकल जी, बिना उनके उपायों को अपनाए हम वैसे बन कैसे सकते हैं। मनील केवल उनकी उनकी जो है ना हेतो ईर्षु फले ईर्षु वाली बात लगेगी। ईर्ष्या नहीं जी, हम तो अनुसरण कर रहे हैं उनका। ईर्ष्या मतलब मैं दूसरे अर्थ में बोल रहा हूँ, जैसे वहाँ एक अंश को तो लेते हैं एक अंश को छोड़ते हैं ना। पथ है एक पीपा है, पीपा है मार्गो पर अकेला सावधान रहता है चोर की तरह। एष वेद निधि नाम निहित धनों को ये जानता है कि कहाँ रखा है धन। एष निहितो एष वेद निधि नाम, ये कर्म षष्ठी हो रही है। एष वेद निधि नाम स्थानम, ये निधियों के स्थान को जानता है। हाँ अध्याहार कर त्रीणी एक उरुगायो विचक्रमे यत्र देवासो मदंती, तीनों लोकों को विस्तृत गति वाला विचक्र में अकेला ही लांग जाता है। यत्र देवासो, जिस पर देव प्रसन्न होते हैं। यत्र देवासो मदंती त्रीणी उरुगायो मानी विस्तृत गति वाला, त्रीणी तीनों लोकों को अकेला लांग जाता है, उसकी व्याप्ति दिखा रहे हैं। जिस पे देव प्रसन्न हो गए उसको क्या करें। गुरु जी ऊपर वाले मंत्र में मैं पीपा या शब्द का पूछ रहे थे। पीपा रक्षति प्यायति वर्धन कर्माप्यत्र रक्षणार्थ, तो फिर वो पंक्ति का अर्थ कैसे होगा? जैसे तस्कर रास्ते की रक्षा करता है। पथा एका पीपा है वॉचेज, अंग्रेजी में अर्थ किया है देखता है संभालता है। विभिर द्वाचरत एकया सह प्रवासे वस्त, गति साधनों से दो विचरण करते हैं। एकया सह एक, यहां पर वो पहली जैसा मंत्र है। विभि, विभि का अर्थ है गति साधनों से, अश्वई विगत्यादिशु विभि। विभि द्वाचरता एकया सह, एक के साथ एक स्त्री के साथ दो विचरण करते हैं। प्रवासेव वसत, प्रकर्ष से वास करने वाले की तरह दो की वास करते हैं। माने दो पुरुष आत्मा परमात्मा एक स्त्री प्रकृति है, दोनों पुरुष अपनी अपनी गति साधनों और सामर्थ्य वाले हैं। आत्मा एक गृहस्थ की तरह अपने घर के शरीर में भली प्रकार वास करता हुआ प्रकृति रूप स्त्री का भोग करता है। इसके विपरीत परमात्मा प्रवास में रहने वाले परिव्राजक की तरह प्रकृति का भोग नहीं करता, अभी तो उसका तटस्थ दृष्टा बना रहता है। प्रभाव है स्वामी दयानंद का। अर्थ के सर संगति नहीं लग रही, जैसा मंत्र कह रहे हैं, जैसा मंत्र कह रहा है वो जो अर्थ। विभिर द्वाचर प्रकृति का भोग नहीं करता, यहाँ तो प्रवास वसता है ये कह रहे हैं। प्रवास सन्यासी है ना, ये चरता भी लिखा है। नहीं प्रवासा इव वसता, प्रवासा इव वसत, वास करता हुआ जो, अन्यत्र वास करता हुआ है ना, प्रवासा ये द्विवचनांत है ना, प्रवासा इव, हाँ जड़ता कौन सी, स्त्री तो प्रकृति ही होती, उसमें क्या है हीन उपमा थोड़ी है ये, प्रकृति कोई सामान्य चीज है, प्रकृति के बिना प्रकृति के बिना जो है अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना, उसकी अभिव्यक्ति का, परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी प्रकृति ना हो तो, नहीं जड़ का इतना ही अर्थ है कि उसका वो प्रकाशत्व है, दोनों एक जैसे ही है, प्रमुखता देखेंगे कि एक के पास में दो जने आए हुए हैं तो उस एक की तो महत्ता हुई, और ये एक है ये आधा आधा ले रहे हैं, इनको तो आधा आधा मिला हुआ है और उसको दो मिले हुए हैं तो जो एक विशेष होता है उनके पास तो दो जाएंगे ताला बंद पहुंचे हुए। वो बोल रहे थे ना बार बार, मैंने कहा आप नहीं बोल रहे हो मुझे इस प्रकार संदेह है कि क्या परमात्मा प्रकृति का भोग करता है क्या, जिस प्रकार यहाँ मंत्र में दर्शन नहीं करता ना, ये दिखाया है वास ही तो लिखा है केवल, द्वास उपरणा उन्होंने तुलना करके भी दिखाई है, इस मंत्र की तुलना करके भी दिखाई है कि तुलना करके देख लो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें इन्होंने अन्य वेंकट जी और औरों के स्वामी इन सब के भी अर्थ दिए हैं क्या इन्होंने, जैसे हमेशा देते हैं ये, उन्होंने ये व्याख्या की उन्होंने ये, नहीं वो तो नीचे देते हैं, वो मूल में नहीं देते, नीचे नीचे तो वो इसके अनुकूल ज्यादा नहीं दे रहे, ज्यादा नहीं दी, इन्होंने सात्वलेकर जी ने अर्थ किया जिस प्रकार दो प्रवासी पुरुष एक ही गाड़ी से सर्वत्र जाते हैं, ऐसे अर्थ कर दिया, विभिर द्वाचरता एक या सह प्रवासा व्यवस्था, वो तो पुस्तक में से कोई छोटा छोटा देते हैं तो एक एक टुकड़ा, सात्वलेकर जी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाले दो प्रवासी, सात्वलेकर जी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाले भाव वाले, इसलिए उन्होंने वो शब्द नहीं लाए, इसलिए उन्होंने नहीं डाला, दो प्रवासी पुरुष एक ही गाड़ी से सर्वत्र जाते हैं, प्रवासा इव दो प्रवासी, दो प्रवासी गति साधनों से दो विचरण करते हैं, एक आयास है प्रकर्ष से वास करने वालों की तरह, प्रकर्ष से वास करने वाले दो की तरह वास करते हैं, सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सर्पिरासुति, इसमें बताया कि सदो द्वा स्थान को दो बनाते हैं, चक्राते मानी बनाते हैं, उपमा दिवि सम्राजा उपमान भूत द्युलोक में सम्राजा सर्पिर आसुति सम्यक प्रकाशमान आज्य हवि में दिया जाता है जिनको, आत्मा परमात्मा दोनों उपमान भूत परस्पर समानता रखने वाले हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सदो द्वा चक्राते उपमा, परमात्मा सच्चिदानंद होने से और आत्मा सच्चित होने से ज्ञान से सम्यक प्रकाशमान है, परमात्मा जगत का स्वामी होने के कारण प्रकाश लोक में अपना स्थान बनाए हुए और आत्मा अपने शुभ कर्मों के द्वारा प्रकाश लोक में अपना स्थान बना रहा है, दोनों हमारी हवि और पूजा के पात्र हैं, अर्चंत एके मही साम मनवत तेन सूर्य अरोचयत, गान करते हुए कुछ अर्चंत एके मही साम मनवत महान साम का जान लेते हैं उसको, कुछ उपासक महान साम मंत्रों का गान करते हुए परमेश्वर को जान लेते हैं, अर्चंत एके मही साम मनवते तेन सूर्यम अरोचयत, उसके द्वारा सर्व प्रेरक को प्रकाशित करते हैं वे, उस प्रज्ञत ज्ञान के द्वारा सर्व प्रेरक प्रभु की महिमाओं और विभूतियों को प्रचार प्रसार कहते हैं, परमेश्वर सूर्य नाम से पुकारा जाता है। ये हाँ अरोचयन, और इससे अगला भी ऐसा ही है, ये तो सूक्त छोटे छोटे हैं, है? बहुत सारे हैं, 30वां 31वां। नहीं इसमें जो हम पढ़ रहे थे इसमें क्या दिया है, द्विलिंगा द्विपदा अलिंगा, द्विपद सूक्त में किसी भी मंत्र में विश्वे देवा शब्द नहीं आया, ये सूक्त तद देवता वाला नहीं होना चाहिए, परंतु इसे माना गया है विश्वे देवा देवता वाला है। ये जो अब ये बबरू रेखा में अलिंग बता रहे हैं जी, हाँ इसमें कहीं आया नहीं विश्व देवा, नहीं विश्व देवा भी नहीं आया और अन्य देवताओं के नाम भी नहीं आया। हाँ और है ये विश्व देवा वाला ही, ठीक है। और भूतांशा काश्यप अश्विनम एकम लिंगम, भूतांश काश्यप सूक्त में 11 मंत्रों से एक मंत्र में भी अश्विनो ये पद आया है, एक मंत्र में आया, उसका दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं। भूतांश काश्यप अश्विनम एकम लिंगम, इस पंक्ति को और पढ़िए, भूतांश कह रहे हैं कि जो भूतांश काश्यप दे उसका ऋषि है, भूतांश काश्यप सूक्त 3:38। गुरु जी इससे ये भी अभिप्राय निकाल रहे कि विश्व देवा कोई विशेष देव नहीं है, सामान्यतया देव मात्र के लिए विश्व देवा शब्द प्रयोग हो। विश्व देवा कोई विशेष देव नहीं है, वो सामान्य देवता मात्र के लिए विश्व देवा प्रयोग होता है। हाँ इसमें देखिए एक बार कितना था, 3:38। हाँ ये मंत्र हैं अपने पास, 10 मंत्र हैं ना 3:38 में, तो है जी अभी तष्टेव दीधया मनीषा मत्योनवाजी सुधरो जिहाना अभिप्रियाणी मर मृषत पराणी कवीन इच्छामी संदृशे सुमेधा। ये मंत्र तो यही है ना, नहीं जी ये थोड़ा एक पंक्ति बीच में जो छोड़ी भूतांश काश्यप, ये एक अलग है। इसी प्रकार अभी तष्टियम सूक्त एक लिंगम, एक अंश छूट गया है नहीं मैं तो केवल देख रहा हूं इसको, 10:106। और ये 3:38 है ना अभी तष्टियम, मूल में जो छूट रही है। भूतांश काश्यप अश्विनम एकम लिंगम, तो ये 10:106 में दस एक सौ छह में बड़े बड़े ये तो बड़े मंत्र हैं, टेढ़े टेढ़े शब्द हैं, इसके शब्द बड़े तिरछे तिरछे हैं। देखो फर वरेशु श्रय थे प्रायोगे स्वात्र्यासा सुरय थे, सबसे जटिल मंत्र है। हाँ सबसे कठिन वाला मंत्र है सूक्त है। उभा नवनम तदित अर्थ एथे वितन्वाथे धियो वस्त्राप सेवा सद्रीचीना यातवे प्रेम अजीगा सुदिनेव प्रेक्ष आतंसये थे। तुम दोनों ही अब उस हमारी हवि की ही कामना करते हो। उभानूनम तदिद अर्थ ये थे, तुम दोनों तदिद अर्थ ये थे हमारी हवि की कामना करते हो। वितन वाथे धियो वस्त्राप सेव वस्त्रापसा इव विविधतया तनते हुए स्तुतियों को वितन वाथे, तुम दोनों आत्मा परमात्मा, ये अश्विनो का अर्थ ज्यादातर आत्मा परमात्मा कर रहे हैं। अश्विनो का अर्थ वितन वाथे धियो वस्त्रापसाय विविधतया तनते हुए स्तुतियों को वस्त्रों को कर्म कुशल वस्त्राप से वस्त्रों को जैसे कर्म कुशल शिल्पी लोग तनते हैं ना। सद्रीचीना यातवे प्रेम अजीगा साथ साथ चलने वालों को प्राप्ति करने के लिए यातवे प्र ईम प्रेम खूब ये स्तोता स्तुति करता है अजीग। सुदनेव प्रिक्ष आतंस ये थे सुदिन जैसे अन्न को सुदनेव प्रिक्ष प्रिक्ष कहते हैं अन्न को तुम सब ओर से सजाते हो तुम दोनों कर्मों को। तो ये जो है इसमें अश्विनो देवता है, एक ही मंत्र में अश्विनो आया है बाकी कहीं आया ही नहीं। अश्विनो देवता वाला शाकपुनी जी तो ये शायद मान रहे हैं कि विश्वदेवा शब्द जिसमें हो वही विश्वदेव होना चाहिए, इस लिंग वाला तो उसको विचार दिखा रहे हैं कि देखो वेद में ऐसे ऐसे भी होता है जी। दिखा रहे हैं ना चेल जी की अन्यत्र भी तो माना हुआ है, वहाँ पे अश्वे की मंत्र में आया फिर भी सारे मंत्रों को अश्वी देवता वाला मानते हैं। तो ऐसे ही जिस भूतांश का शब्द ये बात ठीक नहीं है कि जिस मंत्र में विश्व देवा सह शब्द आएगा उसी को विश्व देवा कहेंगे, ऐसी ठीक नहीं तुम्हारी बात। एक ही जगह लिंग मिलता है, अन्य जगह तो अन्य जगह दूसरे देवताओं के तो वर्णन मिलते हैं पर उनको विश्वदेव ऋचा वाला माना जाती है ऋचा तो ठीक है ना। शाकुनी जी ऐसा नहीं मान रहे थे, ये तो जो है वो यास्काचार्य का मत है। हाँ। तदेकमेव उनकी पंक्तियों से ऐसा तो अर्थ नहीं निकल रहा है ना गुरु जी, पंक्तियां यही तो है तदेकमेव वैश्वदेवम गायत्री ऋचम त्रिचम गायत्रम त्रिचम दशतईषु विद्यते यत्तु किंचित, ये तो यास्काचार्य है और यदेव विश्वलिंगम वो शाकपुनी है, जो विश्वलिंग वाला है उसी को विश्वदेवास। यदेव विश्वलिंगम इति शाकपुनी युज्यते तक ये है ना यास्काचार्य, युज्यते तक है ना जी, जी। पूर्ण विराम होना चाहिए युज्यते में है गुरु जी, ठीक है भाई। जो भी बहुदेव था वो विश्वदेव वाले, यहाँ से युज्यते तक तो यास्क की बात है। यदे विश्वलिंगम इति शाकपुनी अनत्यंत गति एष उद्देश्य, ये आपका कथन अनत्य गति हो जाएगा। बबरू रेखा इति दस द्विपदा अलिंगा, कोई लिंग नहीं है विश्वदेव का। भूतांश काश्यप जो ऋषि है अश्विनम एकम लिंगम, एक लिंगम एक ही मंत्र में अश्विनो लिंग है बाकी में है ही नहीं। और अभितष्टीयम सूक्तम एक लिंगम, एक ही मंत्र में अभितष्टीय जो सूक्त है ना आदि वाले शब्द से नामकरण कर रहे हैं जी। ये एक लिंगम का जो बताए दो उदाहरण, इसमें क्या कहना चाहते हैं? अभितष्टीय जो सूक्त है ना, एक मंत्र में इंद्र पद आया है, किसी मंत्र में इंद्र आया ही नहीं और पूरा पूरा इंद्र देवता वाला सूक्त है। एक लिंगम मानी एक इंद्र शब्द एक लिंग बना है, इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? इसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि सब में वो नाम आए तभी जो है हम वो सब में ये ना भी बोले गुरुजी, केवल इतना अंश देख रहे हैं ना कि जिस मंत्र में वो देवता नहीं आया होता उस मंत्र को भी उस देवता वाला मान लिया जाता है। तो सूक्त के कारण से मान लिया हो तो नामकरण जो है, नामकरण लिंग के आधार पर भी नहीं होता है, कुछ और ही उसमें कुल मिलाकर। इसमें सूक्त में एक बार आ गया है, ये तो लिंग मिल गया हमारे को, इसके आधार पर सूक्त का देवता निर्धारित हो गया है, ये तो लिंग से ही मिला है हमें। तो उन्होंने वही तो बताया कि वो ये प्रतिज्ञा कर रहा था ना कि लिंग आना चाहिए, तब जो है वो बोला था ना कि यदे विश्वलिंगम ऐसे जो कहा था उसकी प्रतिज्ञा को खंडित कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या विश्वदेव के देवता वाले माने गए ये सूक्त, ये जो बबरू वाला भूतांश वाला और बिल्कुल बिल्कुल ये विश्वदेव वाले है। हाँ नहीं गुरुजी, भूतांश मान सकते हैं केवल बबरू, द्विपदा लिंगा जो हमने पढ़ा था ना, वो आप लोग उसको ये पकड़ कर देखो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं इस चर्चा में। इस चर्चा में ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये जो इन्होंने कहा ना शाकपूर्णी ने कि यदे विश्वलिंगम इति, उसकी प्रतिज्ञा को निरस्त कर रहे हैं, बस खत्म होगी बात। वो यूं कह रहा था कि विश्व देवा जिस मंत्र में आएगा वही विश्व देवा वाले मंत्र कहे जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। ये निरस्त किए बिना एक विचार कर रहा था गुरुजी, उसको तो बाद में करेंगे, पहले इसको तो समझ लें कि ये कहा इन्होंने अनत्यंत गतस्त्वेश उद्देशो भवति बभ्रू रेखा इति दस द्विलिंगा अलिंगा, ऐसे दस मंत्रों का एक समुदाय दिखाया जिसमें एक विश्व देवा नाम का कोई लिंग ही नहीं है, फिर भी उनको विश्व देवा मंत्र के अंतर्गत गिन रहे हैं। और भूतांश काश्यप, ये तो अपने पक्ष में दिया। हाँ अपने पक्ष में उदाहरण दिया व्यासाचार्य ने। हाँ जी सारे उदाहरण दे रहे हैं वैसे ही, भूतांश काश्यप जो है उसका भी वही अपने पक्ष में ही दे रहे हैं। अगला भूतांश काश्यप वाले में कैसे घटा रहे हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि लिंग जो है, लिंग ऐसा नहीं होता है कि मंत्र जिसमें पढ़ा जाए वही मंत्र का उसको देवता समझे, तो फिर उसका आधार भी नहीं होता है कि वो शब्द, हाँ, वो देवता शब्द उस मंत्र में आए एक जगह आ जाए तो भी इतने अंश का खंडन कर। तो इसका आधार क्या है फिर, आधार भी तो नहीं दिया गुरुजी, क्या आधार नहीं दिया? वो सूक्त नामकरण का फिर आधार क्या होगा, वो तो अलग बात होती है जो आप कह रहे हो कि आधार क्या है। हाँ जी देवता का निर्धारण, देवता निर्धारण थोड़ा अच्छा सा लिखा है यहाँ पे ना, उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सा दिखाया है, थोड़ा सा ये न भूतांश काश्यप आश्विनम एकम लिंगम सुक्तम ददर्श, यहाँ से वैसे तो बहुत ज्यादा लिखा है उन्होंने ऊपर से, पर यहाँ से देख सकते हैं ये न भूतांश, मिल गया गुरु जी उद्धरण, ये न भूतांश काश्यप अश्विनम एकम, 567 पर नीचे से पांचवी पंक्ति, एन भूतांश, ये वाला भूतांशो नाम काश्यपा, एक काश्यप वो है ऋषि है, एकेन अश्विलिंगेन युक्तम अनेकम ददर्श, अश्विलिंग से अनेक मंत्रों को देखा उसने, अश्विलिंगेन एक अश्विलिंग से युक्त अनेकों को देखा, अनेक मंत्रों को देखा है ना जी, तत्र यासु रिक्षु अश्विलिंगम नास्ति तत्साम तासामपि अश्विनीत्वं तेन एकाश्विलिंगेन यथा एकेनापि क्षत्रिणा सर्वे क्षत्रिणो भवन्ति, उस तरह से कर दिया आगे गुरुजी, जैसे कोई क्षत्रिय न्याय होता है ना, एक छाता वाला हो तो सारे वो छाता वाले जा रहे हैं ना, क्षत्रिय न्याय, एकमेव अभितष्टियम अपि एकेन इंद्रलिंगेन सर्वमेन्द्रम एवमेव अनेन इह वैश्वदेवेन त्रिचेन यावन्ति सूक्तानि कर्मणि विनियुज्यन्ते बहुदेवतानि अलिंगानि अपि तानि तदर्थस्य अधिकानि इति उपपद्यते। ये पंक्ति एवं अनेन इह वैश्वदेवेन त्रिचेन, यहाँ पर भी विश्व देवता वाले त्रिच से यावंती सूक्तानि जितने भी सूक्त हैं कर्मणि विनियुज्यन्ते, विश्व देवता वाले जितने भी सूक्त हैं उस कर्म में विनियोग किए जाते हैं। बहुदेवतानि, बहुदेवता वाले जो सूक्त विनियोग किए जाते हैं ऐसे कर्म में, अलिंगानि अपि तानि तदर्थ साधकानि उपपद्यते। विश्वदेव त्रिच के माध्यम से उन सूक्तों का उस कर्म में विनियोग किया जा रहा है। हाँ, जैसे विश्वदेवा का एक समझ लिया हमने कैसे होता है, तो बहुदेवता वाले अलिंग भी जो दूसरी जगह है ना, वो भी उसी वैश्वदेव अर्थ के ही साधक हो जाएंगे। जैसे कि एक मंत्र में इंद्र लिंग देखा है, दूसरे मंत्रों को भी इंद्री ऋक कह देते हैं उसके साहचर्य से, और जैसे भूतांश काश्यप में अश्वी के साहचर्य से दूसरे मंत्रों को भी हम अश्विनव कह देते हैं, ऐसे ही। तो इन्होंने तो अंततः ना गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने ऐसा लग रहा है ना कर्म के आधार पे निर्णय ला करके छोड़ दिया, कर्म में चूंकि उनका विनियोग कर दिया गया है वैश्वदेव के स्थान पर, इससे हमको पता चल रहा है कि वो वैश्वदेव हैं। जी, वैश्वदेव त्रिचा के साथ, त्रिच के साथ। जी, साथ। अगला मंत्र है साध्या देवा। हाँ जी, एक प्रथम मंडल के 122वां सूक्त है, उसमें विश्व देवा ऋषि देवता बताए, पर उसमें जैसे अन्य जगह कहीं नहीं मिल रहा मंत्र में विश्व देव शब्द, एक जगह केवल ये मिल रहा है कि विश्वे वरि वश्यंतु देवा अंतिम है, तो इसको विश्व देवा का लक्षण हम मान सकते हैं क्या? वो तो गायत्री छंद की बात चल रही थी, वो तो हो ही जाएगा, उसमें मना अच्छा। थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अनुष्टुप छंद है। हाँ, तो उसमें पंक्ति, कोई पंक्ति छंद है। हाँ, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, गायत्री छंद में देखेंगे इस चीज को। ये जो बात कही गई है ना, जी, गायत्री छंद की बात। देवता निर्धारण तो लिंग के आधार पर भी होता है, ये पूरा देवत प्रकरण इसी में तो बताया है इन्होंने, लिंग के आधार पर भी होता है, स्थान के आधार पर भी होता है, और विषय है जी, ऋषि के द्वारा जो नहीं, ये प्राय देवता वा कामो देवता वा काम देवता वा, सातवीं अध्याय में सारा विषय है वो देवता निर्धारण के लिए पूरा। जब मैं ऐसे कह देता हूं ना जब कि उसमें है, तो फिर एकदम से ऐसे कर देते हैं, फिर स्मृति आ जाती है। स्मृति आती है या हाथ पर पैर छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हो जी, स्मृति आ जाती है कि वैसे ढीले पड़ जाते हो? गुरुजी ने बता दिया तो वहीं देखना पड़ेगा। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा स्थानी धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। ये अश्वामीय सूक्त में भी है, पुरुष सूक्त में भी है मंत्र। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवानी ये जो देव लोग हैं यज्ञ के द्वारा हविर्भुज अग्नि से या ज्ञान अग्नि से यज्ञम अयजंत आवनी अग्नि का या परमेश्वर अग्नि का यजन करते हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजंत अग्नि पशुरासीत, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा का अर्थ किया अग्नि ना अग्निम अयजंत देवा, अग्नि से अग्नि का वो किया है। पहली पंक्ति में अर्थ किया यास्क ने, अग्नि के द्वारा अग्नि का यजन किया देवू ने, यज्ञ का अग्नि लिया, यज्ञ का अर्थ अग्नि किया, दूसरे यज्ञ का भी अर्थ अग्नि कर दिया। अब अग्नि अग्नि ये भी अस्पष्ट था इसलिए और आगे खोला, अग्नि ना अग्नि जो अर्थ किया ना ये तो ठीक है, पर साथ में बोले कि अग्नि क्या चीज है। अग्नि पशुराशि तम आलभंत तेन अजयजंत इति ब्राह्मणम, ब्राह्मण का वचन दे दिया उद्धरण के रूप में, अग्नि पशुराशि, जो यज्ञ अग्नि है ना वो पशु मानी पुरोडास, उस अग्नि से मानी पुरोडास से आहवनी अग्नि में यजन करते हैं, ऐसा ब्राह्मण का प्रमाण दे दिया। फिर तो पशु से पशु का यजन करना चाहिए, हैं? पशु से पशु को नहीं, अग्नि का मतलब पशु कर दिया ना जी। हाँ जी, यज्ञ का मतलब अग्नि और अग्नि का मतलब पशु। हाँ। ब्राह्मण वचन यही कह रहा है ना। हाँ। तो यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, पशु के द्वारा पशुओं का यजन की, पशुना पशुमयजंत। तो क्या अर्थ निकला? ये पशु तो पुरोडास अर्थ कर रहे हैं, दूसरे का ये तो समझ में आ रहा है। तो वहां पर अब क्या बनेगा? पशुना अग्निम अयजंत, ये स्कंद स्वामी जी, ये आपने वो यास्क में ये बात कहाँ लिखी है? यास्क ने केवल अग्नि का ही किया ना अर्थ। तो अग्नि तो दोनों जगह आया है, तो अग्नि दोनों जगह घटेगी। अब ये कैसे अर्थ निकाल दिया आपने? कर्मकांड का समर्थन करना है तो ये कर सकते हैं। क्या? पशुना अग्नि अयजंता, पशु से अग्नि का यजन। अग्नि पशु अर्थात पुरोडास है, उस अग्नि से पुरोडास से आह्वनी अग्नि में यजन करते हैं, ऐसा अर्थ किया। तो ये तो एक ही को पशु शब्द से बोल रहे हैं, पशुना पशुम नहीं अर्थ कर रहे हैं, पशुना आह्वनी अग्नि मयजंत। मैंने पशु का भी अर्थ पुरोडास कर दिया, पशु पुरोडास। चलो आपके पुरोडास कर लेते हैं, पुरोडास का पुरोडास का कैसे यजन करेंगे? नहीं, वो दूसरे अग्नि का अर्थ पुरोडास नहीं करेंगे, उसका अर्थ तो अग्नि करेंगे। अग्नि के द्वारा नहीं, पुरोडास के द्वारा अग्नि का यजन किया देव ने। तानी धर्माणी प्रथमान्यासन, तानी धर्माणी प्रथमान्यासन, वे प्रथम धर्म थे उनके, वे ही उनके मुख्य कर्म हैं। धर्म मानी कर्म, वे ही उनके मुख्य कर्म हैं, होते हैं। तेहनाकम महिमाना सम सेवंत, वे तेह नाकम महिमाना सम सेवंत, यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहां पहले वाले देवा साध्या साधनवान देवगण जहां पहुंचे हैं। साध्या देवा का अर्थ है साधना देवा, साधन करने वाले देव जहां पहले पहुंच गए, साधन करने वाले देवगण जिन्होंने मोक्ष को साध लिया है, साधना देवा। यत्र पूर्वे पहले वाले साध्या देवा संति, देव जहां पर रहते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं तेह नाकम महिमाना सचंत, वे नाक को मानी मोक्ष को, ते महिमाना सचंत, वे महिमाशाली होकर के सेवन करते हैं। वे ऋषिगण जिन्होंने पहली पंक्ति में जो दिया ना कि यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा तानि धर्माणि, वो उनके मुख्य कर्म थे। तो देवा, देवा को ते शब्द से ले रहे हैं, ते देवा महिमाना महिमा संपन्न होकर के मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। ठीक हो रहा है अर्थ? मानी ते शब्द से देवा ले लेंगे, वे जो देवगण हैं, महिमाना के साथ समानाधिकरण है। नाकम सम सचंत का अर्थ सम सेवंत, मानी नाक को प्राप्त हो गए। किस नाक को प्राप्त हो गए? उसकी विशेषता आखिरी पंक्ति में दिखा रहे हैं। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, ये जो है नाकम की विशेषता वर्णन कर रहे हैं। नाकम क्या चीज है? जहां पर पहले वाले देवगण जिन्होंने साधन संपन्न हुए थे ना, पहुंच गए, वहीं पर ये भी पहुंच गए। साधना साध्या, जिन्होंने अपने साध्य को सिद्ध कर लिया है, वो है साध्या। साधना संति साध्या, साध्या शब्द का अर्थ है साधना। साधना मानी साधयंती, ये ते साधना जिन्होंने, ये तो प्रसिद्ध मंत्र है, इसका तो सीख लो सभी लोग। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, देवता जो हैं यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन किया। यज्ञ परमेश्वर का यजन किया, शुभ कर्मों के द्वारा यज्ञ मानी दूसरा यज्ञ परमेश्वर, यज्ञ वही विष्णु, विष्णु का यजन किया है। यज्ञ के द्वारा या समर्पण के द्वारा परमेश्वर का यजन किया और तानी धर्माणी प्रथमान आसन, वे उनके प्रथम धर्म प्रथम कर्म थे। तानी धर्माणी कानी धर्माणी जो पूजन कर्माणी। गुरु जी यहाँ पे भी ऐसे समझें कि वो जिस यज्ञ के द्वारा यजन किया उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो उनके सबसे प्रमुख सबसे श्रेष्ठ कर्म थे जिसके द्वारा उन्होंने ईश्वर का यजन किया। हाँ। जैसे आप नीचे बता रहे हैं ना कि नाक की विशेषता बता रहे हैं। हाँ, नाक की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ उन यज्ञ जो कर्म थे ना, यज्ञ जो उन्होंने यजन किया वे उनके प्रमुख धर्म थे। सबसे अच्छी चीज थी उनके पास, सबसे अच्छे कर्म थे, सबसे अच्छी भावना थी, उससे यजन किया। बिल्कुल। द्यू स्थानो देवगण इति नैरुक्ता पूर्वम देव युगम इति आख्यानम। ये जो देवगण नैरुक्त आचार्य मानते हैं द्यू स्थानो देवगणा साध्या मानी द्यूलोकस्थ सूर्य रश्मिया, ऐसा नैरुक्त मानते हैं। और पूर्वम देवयुगम सतयुग, पहले वाला जो सतयुग है ये साध्या से लिया जा रहा है ऐसा आख्यान वाले मानते हैं। कल करते हैं इसको। ओ